passage of time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug a trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. Go, stop the show, choppy words and a sloppy flow. Shotgun opera lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Half the words don't mean a thing. And I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Sziasztok, ez itt a BB Rádió, és nem hiszitek el, amit most hallottatok. Ez tényleg Linkin Park volt, és ez itt tényleg a BB Rádió. Itt nem az történt, hogy a bánit kiutáltuk innen a szobából, meg kihagyjuk a rádióból, hanem hát a Linkin Parktól meghallgattuk a Bleed It Out című számot, ami a harmadik albumokon van. A... Biztos, hogy a harmadik? Biztos, hogy a harmadik, csak valami Midnight van az album címében. Midnight Close. Vagy... Igen, igen. Egyébként itt a Bani is, meg itt van a Podóimi. És sziasztok. Én most a Bodó Iminek át akarom adni a szót, mert én úgy érzem, hogy ő sokkal inkább Linkin Park rajongó, mint én, és sokkal jobban el tudja magyarázni, sokkal inkább meg tudja tölteni érzelmmel, hogy miért hallgatunk már Linkin Parkot. De várj csak, azért azt mondjuk el, hogy azért én nagy lelkű vagyok és empatikus. De én például rühellem az Linkin Parkot. Várj, azt tegyük hozzá, hogy a Chester Bennington halálakor körülbelül 2 percre ráírtam a Bunnynak, hogy na, akkor most már tartatunk el Linkin Park napot. És akkor visszaírt, hogy jó, akkor most már igen. Pedig ugye az is érdekes lett volna, csak azóta nem voltam itt köztetek, nem is tudom, hogy azóta volt a BB Rádió felvétel. Ugye én voltam a koncertjükön, és azt készültem, titeket is beadtak, hogy megyek. Ez a voltom volt? Így van, igen, igen. És képes voltam úgy, hogy dolgoztam, leedzettem, beültem a kocsiba, elmentem 2 haveromért, levezettem Sopronba, végigugáltam a koncertet, hazajöttem, mindenkit hazavittem, körülbelül reggel 5-re értem haza, és 10-kor nyitottam a boltot. De kurva jó volt egyébként. Azt leszám, a Linkin Park nagyon jó volt, mindenki meg voltam elégedve, jó volt a tracklista, csak halk volt. És azért én sose voltam még olyan koncerten. Ilyen van, hogy halk egy koncert. Egy Linkin Park, igen. Igen, tehát voltam, nem sok koncerten voltam, de mondjuk egy Prodigy-nál emlékszem, hogy a versenyünk kiugrott a helyéről. Itt meg azt vártam, hogy majd biztos beindul, aztán egyszer csak vége lett a koncertnek. Tehát így a hangosítás, meg a technika az nem jött össze szerintem. És aztán utána nagyon sokszor hallottam vissza. Én pont nem szeretem, ha ordít annyira. De itt nem az volt a baj, hogy nem ordított, hanem az, hogy ezt a beszédhangot, amit most beat produkálunk, ezt mondjuk simán lefolytathattuk volna akár ott is. Hát az döbbenet. Hát az. Igen. Tehát figyelni kellett, hogy mi újság. És nem a picsába voltam a tűztől, tehát én ott voltam a közép a nagy izébe, dzsumbolyba. ott ugráltam 35 éves fejjel, mint egy gyöki. Nem, szerintem ez belefér, hogy hallom. Nem, mert a haveromra meg ideges voltam, aki meg Facebookozott közben. Tehát ugye... Komolyan? Igen. Azt a kurva, nem dugtad fel a seggébe a telefont? Nem, mondtam neki, hogy el fogom menni a telefont. Nem, egyébként izéket csinált, képeket, és akkor megosztogatta, csak úgy voltam. Viszont a másik címem, akivel együtt dolgoztam még a Lánkspotban, annó a Dávidka, ővel ugráltunk végig, mint a hülye gyerekek, szóval jó volt, király volt. Volt pogó. Terveztük, az a baj, hogy azért ugyanez a fazon volt rajtam akkor is, és láttam az emberek, hogy megdöbbennek, amikor befurakodtam ugye középre, és nem akartam, hogy voltak ott családosok például. Tehát volt egy apuka, anyuka és három gyerek Linkin Park koncerten benne a Zsubinak a közepén, és nem akartam azt, hogy itt másnak a rovására élvezkedjek, így is magas is vagyok, tehát tudom, hogy bemegyek középre egy 40 ezes tömegbe, így majdnem a színpadtól mondjuk egy ilyen 50 méterre voltam, akkor a mögöttem lévőket azért úgy láttam, hogy nem örülnek ennek a húzásomnak, de hát most úgy voltam vele, hogy na hát most azért nem fogok kintről nézelődni, mert nagy darab vagyok. Össze is mehettél volna. Akár, igen. Hát majd legközelebb befogyasztok Men's Physique-be, csak az a baj, legközelebb nem lesz Linkin Park koncert. Ja. Hát az már nem lesz. És ugye ezt valahol nem értük. Én egyáltalán nem értek semmit a Linkin Park-kal kapcsolatban, tehát értem, hogy nem is értek hozzá. De azt nem értem, hogy miért lesz valaki öngyilkos. Az oké, hogy gyerekkori trauma, meg ilyen hírek vannak, de amikor az ember már az életét megcsinálja, kurva lesz sztár, gondolom pénze is van, akkor ha elegem van mindenből, akkor miért nem vonul el a picsába egy tanyára, és él? Ezt beszéltük, nem? Igen. Ja, nem, jó. Csak hát ezt, kicsit ilyen deja vu érzésem volt. Egymással beszéltük, nem pedig nyilvánosan. Egyikét, de ez kell az adásba, tehát igazából én elsősorban ezt akartam erről megbeszélni veletek, hogy az öngyilkosságról beszéljünk, ne feltétlenül a Linkin Parkról, de hát volt Linkin Park sztori is, úgyhogy teljesen jó. Hát ugye azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy szerintem, hogyha egy embernek kívülről megvan mindene, tehát ebből is látszik, hogy ez csak egy felszín. Tehát igazából ez is jól közvetíti azt, hogy maga a pénz, meg a siker az még önmagában nem biztos, hogy elég a boldogsághoz. Erről egyébként írtam egy ilyen rövidebb összefoglalót erről az egész történetről, ahol már előre megkértem a hozzászólókat, hogy legyen szívesek, ne intézzék annyira, hogy ő rohadt drogos, meg hülye alkoholista, meg nem kár érte, természetesen ezt nem úsztam meg, mert viszonylag jó ismerősöm kezdett el ebben a baromságban részt venni, de ezt szépen szétoltottuk. A lényeg, hogy nem lehet tudni, tehát összessége, hogyha nem tudjuk, milyen kapcsolata volt a szüleivel, azt tudjuk, hogy egy nagyon komoly gyerekkori trauma érte, ami egyébként nem egy trauma, tehát ez egy trauma sorozat volt, ami évekig tartott, egy idős csávó molesztálta rendszeresen. És nem nagyon merte otthon elmondani, úgyhogy a faterja egyébként pont ilyen ügyekkel foglalkozó nyomozó volt, tehát gyerekmolesztálásokkal foglalkozó nyomozó volt, és az sors tragédiája, az élet tragédiája, hogy pont ennek az embernek a fiát is molesztálták, ami később a halálához vezetett, tehát ez egy olyan szövevényes sztori, de én is azt gondolom, hogy mind ember megbukott, akárhogy csüljük, csavarjuk, meg szépítjük, mert az öngyilkosság az a végső feladás, tehát ez nem összeegyeztethető semmilyen nem szinten. Nem azzal bukott meg, szerintem a drogozással bukott meg. De mint ember akkor is megbukott. Hát igen, csak tehát a drogozással. Mindegy, hogy mi lesz az öngyilkos, mint ember megbuktál, de ez szememben cseppen sem kisebbíti mondjuk a művész értékeit, hogy tudom, hogy most nézel rám kérdőbe, miről beszélek, de amúgy érdekes, hogy te meghallgattad már mondjuk valamelyik albumát? Ugye elejét, nem, de hát ugye nem éreztem késztetést. De az, hogy most egy indiennet hallottál, az... De most az hozzátartozik, én nem szeretem a Linkin Parkot egyáltalán, erre mondom, erre a stílusra, amit ők képviselnek, különösen ének szinten, hogy mint a fába szagult féreg, úgy énekelnek. Hát ez de nyilván jobb, mint a Rihanna. Tehát. De amúgy egyébként ez egy érdekes dolog. Kíváncsiak például Hulka, hogy te szereted a Linkin Parkot. Én szeretem, és egyébként én azt gondolom, hogy zeneileg nagyon érdekes, mert lehet, hogy a Chester Bennington úgy énekel, mint a fába szagult féreg, de közben de ugyanazokon a... Hát egyrészt, másrészt pedig ugyanazokon a számokon belül van valami rap vonal is, meg zeneileg is valami egészen furcsa az egész. Én nem tudnám azt mondani, hogy ez rockzene, vagy metalzene, vagy hogy bármiféle zene. Hát ez elvégre numetál, amit elvileg így kb. Ők találtak ki, vagy legalábbis abból az időből. Ja, hát hogy ők találták ki, szóval ez valami olyasmi, amit ők találtak ki, igen. Ami egészen egyedülálló, és én szerettem, régen szerettem az első albumaikat, az első kettőt, azt nagyon. Aztán a többi, úgy, újabbakat már nem is igen hallottam. Nekem az összes albumuk megvan, csak az a baj, hogy én így számcímekben sem vagyok otthon, meg így nevekbe sem, tehát most így a Chesterem, meg ugye a Mike Shinodán kívül nem tudnám felsorolni a zenekar többi tagját. Semmi gond, én sem. akkor jó, mert te vagy az ilyen adatember itt közöttünk. Mindegyik, nekem az összes albuma így megvan. Azt tudom, hogy van valami Thousand, nem tudom, valami... Szóval így ennyire, de megvan. És úgy egyik sem rossz, még ez a legújabb albumuk is egyébként elfogadható. Sokan kritizálják, hogy ez nem olyan, mint a régi, de egyébként nem tudom, ti hogy vagytok vele, szerintem egy zenekarnak, vagy egy előadónak valamilyen szinten meg kell tudni újulni. Szerint ez most lehet, hogy egy zsákutca volt a Linkin Park életében. Ez viszont mindenki éban. De Madonnának is. A rendekhez próbálnak. Hát a Madonna, atya úristen. És beszéljünk róla akkor. De Rihanna az ugyanazt tolja. Tehát ő 10 év múlva nem lesz sehol, mert ugyanazt... Hát azt is utálom, mint a szart. Oké, csak hogyha felhoztad, én azért gondoltam, hogy egy népszerű előadót, egy tehetséges népszerű előadót gondoltam, hogy itt megemlítek. Tehát én szerintem... lehet, hogy nem tehetséges, meg lehet, hogy jól énekel. Biztos, hogy nem az. Nem tudom. De lehet, hogy full autotune egyrészt, másrészt meg moslék, amit csinál. És ugye Madonna is moslék, amit csinál, már jó ideje. Uh-huh. Hát igen. És a kérdés az, hogyha egy előad életében mondjuk a siker, a pénz az nyilván már megvan mindegyik ilyen előadónak, tehát nem az motiválja őket. Pénz az olyan, de nem hiszem, hogy a pénzre hajtanak. Nem tudom, nem sose értettem meg ezeket az embereket, de nézd meg azokat a hülyéket, akik mondjuk akár milliárdos csalásokat csinálnak, vagy egyéb dolgokat, és neki nem elég x milliárd, neki kell még több, és nem tud eltűnni a picsába, miatt lecsukják, hanem megvárja, amíg börtönbe kerül, és szétmegy az élete. Én akkor mindig felmerül bennem, hogy ezt valaki a pénzért csinálja, tehát amikor tényleg milliárdos dolgokról van szó, legyen szó egy olyan üzletembert, vagy ről, mint mondjuk a Wall Street farkasából, akit a Leonardo DiCaprio játszott, mindegy, tudjátok. Hulka, te se? Azért nincs itt a laptopon, akkor már nincs Google. Na mindegy, szóval abban az esetben, meg mondjuk egy színész előadó esetében, nyilván nem a pénz. Szerintem nem azt gondolom, hogy egy csalás esetében sem a pénz az, ami motiválja a bűnözőket, hanem hogy meg tudják-e csinálni. Hát vagy az vagy, hogy akkor a nagy csávó vagyok. Ennyi. Tehát az olyan bűnözők, akik ugye híresek, meg híretek lesznek, és megvárják, amíg aztán kurva sok börtön lesz belőle, azok mind ezt a nagy csávóskodást nem bírják leállítani. Uh-huh. Nem bírják, a hatalmat nem bírják feladni. De végülis igen. Ennyi, azt nem bírják, hogy ők a királyok, vagy és erről nem bírnak lemondani, uh-huh. És aztán koppanás lesz. Uh-huh. Ez ilyen egyszerű. Ja, és ezenek a sztorinak mindig ilyen vége. Tehát a bűnözőknél is, hogyha végignél egy karriert, vagy halál, vagy börtön. Tehát ez a vége, egyik sem megy nyugdíjba. Nem tudom, hogy ez ebben mit nem tudok megérteni, de mindegy. Na mindegy, tehát visszatérve, ha már így szóba hozta a Urka magát a témát, hogy öngyilkosság, ugye itt Magyarországon is divatos, főleg testépítők körében ezt a véget választani. Egy kicsit gondos volt, de előbb. De attól függetlenül így van. Tehát így, hogyha a statisztikákat nézzük, és egyéb szubkultúrákat vagy így veszünk figyelembe, akkor itt azért, hát ez most itt hirtelen két név is eszembe jutott, és lehet, hogy az csak kettő volt, és akkor van, aki még nem olyan. Nem, azért olyan sok név, két név eszedbe jut, de nem olyan sokan. Én tudok konkrétan olyanokat, akiket valószínűleg nem is ismertek. Na, de gyúlósok? Igen, nekem volt egy haverom, aki hát egyébként kókszdíler volt. Ez egy régi sztori. Még 15 évvel ezelőtt történhetett. És ő versenyzett is, de mindegy, nagyon jóba voltunk. És azt hiszem, hogy belenyúlt valami drogba is, mert ha már koksz, akkor már drog is, tudod, ez előfordulhat, hogy ez együtt jár sajnos. És belenyúlt valami drogba, és elkapták, és általában valami nagyon sok évet kapott, aztán inkább öngyilkos lett. De az öngyilkosság szerintem azért butaság, mert onnan nincs tovább. Tehát én inkább másokat ölnék meg, ha már választalom lent. És hallgassátok a BB rádiót! Tehát érted, ha élsz, akkor mindig van valami, akkor elmehetsz egy szigetre, aztán élhetsz ott a fán, akármi, vagy egy kunyhóban, vagy mindig van valami megoldás, de hát ha megölöd magad, akkor vége van. Hát én soha nem tudnám magam megölni. Egyébként ugye ilyenkor mindig eszembe jut az, amikor mondjuk egy ilyen sztár választja ezt az utat, hogy vagy akárki, tehát aki öngyilkos lesz, nem is kell sztár, egy átlag ember, aki tényleg meghúzza a ravaszt, vagy nyakára teszi a kötelet, vagy leugrik. Hogy azért milyen gondolatai lehettek az utolsó órában, utolsó pillanatban, milyen gyorsan jött ez a döntés, hogy milyen szituációk vezettek ide. Mert az ő esetében, már Chester Bennington esetében azért ez nem az első kísérlet volt. Tehát az így köztudomású. Az a probléma, hogy drogos volt. És igen, már nem tudsz probléma. Ezen gondolkozni, igen. Hogy milyen milyen gondolatai lehettek, mert drog által befolyásolt gondolatai voltak. Egyébként állítólag drogot nem találtak a szervezetébe. Most tehát ebben most az esetben. Most tiszta volt. Igen, mert ugye ha valaki be van drogozva, akkor poénból is kinyírhatja magát. Mert valami jó hecnek képzel valami olyat, amit nem tud megcsinálni, vagy nem úgy sül el. Tehát ezért is érdemes drogozni, mert akkor esetleg, hogyha amúgy normális ember vagy, akkor lehet, hogy teszel olyan nem normális dolgot, ami mondjuk az életedbe kerül. Tehát gondolok itt ezekre a hülye ilyen YouTube-os kihívásokra, amit józanul nem csinál meg az ember, hogy vonatokon ugrál meg, nem tudom. És akkor ott egy kis hiba, és akkor hello. Vonat előtti szelfi. Az se rossz. Hát meg vonat kocsikon ugrálj, miközben az megy, meg nagyon bassz az áram, mert nem tudod, hogy abban magas feszültség van, tehát logikus, hogy valami meg kell hajtsa azt. Hát ezt soha nem fogjuk megtudni, hogy ennek a dolognak mi a gyökere, vagy mi az értelme, hogy miért történt így. De hát nem vidám. Láttatok a Sunset Limited című filmet? Nem. Egész jó, egyébként nagyon unalmas, így elmondva, arról szól, hogy kettő csóka ül egy lakásban és beszélgetnek. Ennyi. Az az alapfelállás, hogy van a Tommy Lee Jones, meg van a Samuel L. Jackson. Ez már nem mindegy, kik beszélgetnek. Nagyon nem mindegy, hogyha ők ketten beszélgetnek, azért az úgy oké tud lenni. Nem véletlenül azért végignéztem, és hát másfél óra és beszélgetnek, ennyi. Az az alapfelállás, hogy a Tommy Lee Jones egy professzor, aki öngyilkos akar lenni, és a Samuel L. Jackson az meg valahogy így megállítja, és akkor elviszi magához, és akkor ott beszélgetnek arról, hogy miért érdemes. Meg? Igen, de nem látjuk. Tehát ott kezdődik, hogy oda mennek a lakásába. A lakásban van vég, az elejétől a legvégéig, és beszélgetnek arról, hogy miért érdemes jönni, meg miért nem. Szerintem egy jó film, érdemes megnézni. Nem vidám, de érdemes megnézni. A Trainspottingot láttatok-e? Az elsőt, igen, a másodikat nem. Én már a másodikba is belenéztem, csak hát elaludtam, mert ugye mi éjszaka nézzük a filmeket. És a Trainspottingra emlékszem, én nem szerettem azt a filmet, most megnéztem újra. Az eredeti Trainspottingról beszélek 96-ból, ami ugye Ivan McGregornak az első komolyabb filmszerepe volt, akit aztán később úgy ismertünk meg, hogy Obi-Wan Kenobi. Ja. És hát igazából a Trainspottingban Ivan McGregor az olyan, hogy te azt a büdös életben nem mondhatod, hogy ő lesz Obi-Wan Kenobi, az biztos. Tehát, hát, nagyon, de azért sok is színésze van ez így. Elég hitelesen nyomják ott a drogost a srácok a filmben, és ami rohadt szomorú, hogy ebből nem azért le a nézőknek, hogy a drogozás szar, hanem ez azért le nekik, hogy a drogozás az jó. Tehát egy full poénra vették, szerintem ez egy drogos kultuszfilm lett, pedig ez nem egy drogpárti film. Várjál, most ugye én keverem lehet, mert volt egy másik ilyen drogos film, ahol viszont kurvára az jött le, hogy a drogozás szar. Igen, az a Requiem egy állam. Az. De ez nem az. Az. Ez nem az. De ebből is az jött le, hogy a drogozás szar egyébként. Tehát az jött le, hogy ezek kurva szar alapok. Aha. És hogy szétbasszák az életüket a drogokkal, ez jött le. Abszolút. Csak ezt ugye tudták az emberek úgy értelmezni, de ami az érdekes, hogy a második rész ennek az elején van egy olyan, hogy de 20 év múlva visszatér a Renton a főszereplő, jön arra a helyszíne, a többiek, akik még mindig drogosok, de ő már nem az. És az egyiket megpróbálja kihúzni belőle. És nem gondolnátok, de ilyen elmennek futni, meg ilyenek. És pont azt magyarázza a filmben, amit mi is pofázunk mindig. Hogy miért nincs értelme az egésznek. Uh-huh. Meg nekem van egy ilyen elmélet, ami azért drogoznak egyszerűen, mert az életük üres. Uh-huh. Nincs más, nincs miért küzdeni. És a problémák azok meg vannak, de nincs pozitív értelme az életnek. Tehát nem az van, hogy van egy szarmelóm, ott a sok szart el kell viselni, le kell küzdenem, jönnek a problémáim, azt meg kell oldanom, de megcsinálom, mert tudom, hogy van egy hely, ahova járok horgászni, és az tök jó lesz. Vagy megcsinálom, mert van egy motorom, és majd elmegyek motorozni. Vagy akármi. Ugye most ezeket a kézenfekvő példákat mondom, ami mindig van, vagy esetleg megcsinálom, mert van egy gyerekem, és akkor értem, megcsinálom. Tehát nincs ezeknek az embereknek egy olyan célja, ami erőt adna nekik. Mm. És kurva érdekes, nekem ez az elmélet, hogy ezek az emberek ezért drogoznak. Hiába vannak tele pénzzel, vagy akármi, azért drogoznak, mert üres az életük. Nincs értelme az életüknek, mert azt nem fogják föl, hogy ez a te feladatod, hogy az életed értelmét megtaláld. És nagyon érdekes, hogy ebben a filmben is van egy jelenet, ahol pont erről van szó. Nem vagyok olyan hülye, lehet mégsem. Hát de várj, ezt azért előtted is, meg után, ez egy nyilvánvaló dolog, amit mondtál. Nem annyira az. Hát, szerintem az, de kérdez meg erről egy drogost. Hát, na jó, oké. Igen, most egyébként ez egy olyan dolog, hogy beszéltünk mi már arról, és nekem volt egy olyan időszak, amikor nagyon sokat buliztam. Mondhatni drogos voltam, még ha ez így hülye hangzik is, azért, mert heti rendszerességgel azért előfordultam bulikba, és az már mondjuk szerintem, ha valamilyen rendszeresség van ebbe, akkor az már nem jó. Még akkor is, hogyha az illető azt mondja, hogy ő nem, meg ő bármikor le tudja tenni. Az illető mindig azt mondja. Igen. Nem kell a dohányos is, amikor azt mondom neki, mondjuk, hogy ha már észreveszem, hogy 3 cigit szív naponta, te mondom, most rászoktál cigire. Ja nem, bármikor le tudom tenni. Jó, akkor most. És akkor, vagy az alkoholista, és akkor visszakanyarodtunk a drogos témához. Tehát igazából önmagában az a szar, ha valakinek ez az élet célja, hogy drogozzon. És minden csak azzal tud élvezni. Tehát, hogyha ha van, akik azért szívnak füvet, hogy jobban menjen a videójáték. Pedig a videójáték önmagában is egy kurva jó dolog. Én is volt már, hogy füvet szív mellett videójátékoztam, tényleg egy kicsit jobb volt, viszont nem volt annyira jó, hogy emiatt rászokjak egy ilyen dologra. Vagy ha elmész bulizni, most például a Linkin Park koncerten nyilvánvalóan se nem ittam, nem csináltam semmit, mert oda is vezettem, vissza is vezettem, másnap meg dolgoztam, és életem egy legnagyobb élménye volt, hát ezek után meg nyilván még jobban felértékelődik, hogy utolsó ilyen élményem is volt, de a lényeg, hogy valóban a célok hiánya, az meghatározza a drogosok életét, viszont a drogosok, sőt minden szenvedélybetegnek egyébként fizikailag van egy elváltozás bennünket, ez egy kimutatott tény, a dopamin termelésük sem olyan, tehát erre egy hajlam kell. De hogyha az a hajlam megvan, és szar az életed, mert azzá teszed, akkor nagy eséllyel egy lejtő fogsz elindulni. Aminek lehet, hogy a vége egy kötél. Beszéltünk egyébként erről máskor, csak egy kicsit a másik oldaláról fogtuk meg ezt a dolgot, akkor arról beszéltünk, hogy úgy lehet leszokni, hogyha az életedben találsz valamit, amivel érdemes foglalkozni, ami kitölti a gondolataidat, meg a napjaidat, és akkor onnantól fogva nem is lesz igényed a drogra. Hát gyakorlatilag most ugyanerről beszéltünk, csak máshogy. Viszont egy kicsit visszatérnék el a Trainspottingra, mert én is láttam ezt a filmet egy néhány éve, még egy pár barátommal megnéztük, mert úgy gondoltuk, hogy az jó lesz. Na most van a Requiem egy álomért című film, na azt én nem néztem meg direkt, pontosan azért, mert tudtam, hogy ez valami kibaszott súlyos dolog. De mondták, hogy a Trainspotting ez nem olyan, hogy nézzem meg, jó, megnéztem, és én nem gondolom, hogy van olyan sötét állat, akinek ebből a filmből azt tud lejönni, hogy a drogozás az fasza. Melyikből? Az összes drogosnak az jön le ebből a filmből, hogy a drogozás az fasza. Mindnek. Hát akkor lehet, hogy van olyan sötét állat, de az semmiképpen nem több, mint egy sötét állat. A helyzet az, hogy a Trainspotting című filmen én azért úgy röhögtem itt-ott. Hát azért van benne pár dolog. De röhelyes is. Röhelyes azért is. A drogosokon lehet is. Hát amikor mászkál a WC-ben az ember, az valami kurva jó szerintem. Én ott beszartam, ez az első 5 perc a filmnek, úgyhogy nagyon nagy spoiler nincs benne. De azért vannak kurva súlyos pillanatai ott a vége felé. Nem lövöm le, de azért úgy elmegy az életkedve az embernek, de mégis ugye az egésznek az összhatása az nem olyan, hogy most felvágom az ereimet, hanem hogy ez azért egy jó film volt. Hát kicsit szatirikus, egy kicsit poén csinált ebből az egészből. De hát ugye egyet dolgot kell mondanom, egy nevet, Danny Boyle. Uh-huh. Ez mond nektek valamit. Ez Danny Boyle-nak a filmje, aki nem hiszem, hogy egy rossz filmet valaha letett volna az asztalra. Van ez a 127 óra például, ami egy ilyen lehetetlen dologról szól, hogy beszorult a csávó egy valami sziklák közé, és le kellett vágni a saját karját. Erről szól a film, nem láttad? Nem. És Danny Boyle meg tudta csinálni ezt a filmet nézhetőre, uh-huh. ezt a sztorit. És az ember, ez egy létező ember, ez egy valós esemény, és most egy karja van neki. Teljesen egy karja van. Igen. És valószínűleg nem lesz drogos. Tehát ugye, aki egy ilyen jellegű traumán megy át, hogy azért gondoljatok bele, gondolom 100%-tól az azért, mert... Akinek kellett küzdeni, és hát... kondicionálódott arra, hogy küzdeni kell. Hát igen. Abban nem. Sokan nem értik, hogy pénzes, milliómos szülőknek a gyerekei miért kezdenek el dolgozni, pont azért, mert mindent megkaptak. Igen, és ezért semmit nem tudnak értékelni. Tehát amikor ilyen BMW-d van, és csak azt látod, hogy olyan BMW kell, és amikor az megvan, akkor meg majd az olyan BMW kell, és frusztrál, hogy miért nincsen neked olyanod, akkor ez nem cél. Tehát máshol kell ezeket a dolgokat megtalálni, sokkal egyszerűbb. Meg ugye az embereknek az élete, meg a céljai, azok csak anyagi dolgok, akkor baj van. Hát ugye nyilván az nem állok egy titkot, mert ugye erről beszélünk, csak máshol, hogy a küzdelem az élet célja. Hogyha a gyereket válsz, az is egy megküzdel álmos azon, azt neked nem kell mondani, én még nem tudom, de szeretném megtudni, hogy milyen. Ez érdekes, mert... De olyan küzdelem, amit szívesen csinálsz. Érdekes, én ebben mondjuk lehet, hogy szerencsém van, mert az asszony sokat elvitt a hátán ebből, az is lehet, de én ezt nem érzem olyan hű, de nagyon nehéz dolognak rá. Az első másfél év az viszonylag szar. Na, erről beszélek. De azt se úgy kell elképzelni, hogy úristen, de szörnyű. De most küzdelem között van különbség. Tehát az lehet, hogy szerencsém volt, mert nekem nem volt az, hogy nem tudtam napokig aludni, meg ilyenek nem voltak. Na, ezekről beszélek. De ha van is. De most másfél példát is hozhattam volna. De nálunk például a szülés volt a horror. Igen. Az abszolút horror volt. De így utólag visszanézve jó horror volt, de nem látod úgy, hogy az nem érte volna meg, vagy nem tudom én. Amikor most például ugye az van, hogy most az én lányom kitalálta, hogy a Piros-sárga-zöld című dalt, amit ő talált ki, azt énekli egész nap, és én ezen kurván rögök, az asszony a falat kaparja tőle, de én ezen kurván rögök. És 8 másodpercenként jön a refrén, a szöveg az értelmetlen, hogy Piros-sárga-zöld, és egész nap ezt énekli. De hát olyan is volt, hogy pont tegnap, hogy kitalált, hogy ő a pocsolya kapitány, és szólt apa kapitánynak, hogy menjünk ugrálni a pocsolyába, és akkor a pocsolyába kellett ugrálni. És megvalósult? Meg. Meg. Tegnap nagyon jó voltam, de ezt nem akarom itt elmesélni, mert akkor audioblog témám nem lesz. De nagyon alakítottam tegnap azért. De végülis nem mondtál ellent ezzel, tehát az, hogy számodra, vagy nem érted meg olyan küzdelmesnek a szülői létnek az első kis részét, az egyrészt nem jelenti azt, hogy másoknak is ilyen könnyebb helyzete van, de mondhattam volna bármit. Tehát ugye, amit elmondtál, a gazdag szülők gyerekeinek ott nincs küzdelem. Ott minden készen igen. van, ott a legnagyobb küzdelem az, hogy kihisztizek valamit, és nincs meg az emberbe. A gyereknél talán azért nem egyértelmű az, hogy neked itt küzdeni kell, meg ez rossz, meg nyüglött, mert a küzdelemnek az eredménye már ott van. Mert ott a gyerek. Hát jól mondjuk, jól. És egyértelmű, hogy miért csinálod. Amikor valamiért küzdesz, sportolsz és küzdesz egy bajnoki címért, akkor az nem tud, hogy összejönne vagy nem. Uh-huh. Azt lehet, hogy elbukod. De a gyerek az már ott van. Hát igen. De a gyerek jó léte is egy fenntartható állapot. Tehát azért az is meg, hogy a nevelések, hogy jó jegyeket szerezzen, hogy jó irányba induljon, ne ebbe a szar irányba induljon, mint ugye, mert nem muszáj egyébként gazdag szülők gyerekének lenni ahhoz, hogy drogos legyél. Mert nem, sajnos nem. Az élet számtalan, vagy a társadalom számtalan rétegéből kerülnek ki. Mindazok, akiknek nincs céljuk, nem találják fel magukat, tehát most gondolj bele vidéken, egy faluban, már lehet, hogy erről is beszéltünk már régebben, vidéken, egy faluban, ahol nincs semmi, csak kocsma van, ott vannak a fiatalok. Szart se tudnak magukra kezdeni, pénzük nincs. Arra pláne nincs pénzük, meg járművük, hogy elmenjenek a legközelebbi városba. Nincs ott semmi. De még mondjuk elmenjenek a legközelebbi városba, lehet, hogy ott sem lesz semmi. Mert ugye manapság a szórakozás az az, hogy bemész, aztán költöd a pénzed. Nagyjából ennyi a szórakozás, mert nagyon sok szórakozási lehetőség nincs. De itt aztán mondjuk egy bivaj basználon tényleg nincs egy mozi sem, meg semmi. Akkor mit tudsz csinálni? Ha persze nincs egy kis tököd ahhoz, hogy kitalálj valamit, mert azért lehet járni erdőt, mezőt, el lehet menni biciklizni, lehet főzögetni, sütögetni, össze lehet jönni haverokkal, csinálni kis partikat, le lehet tölteni filmeket, mert internet már mindenhol van, aztán össze lehet ülni és megnézni egy sör mellett, vagy egy kóla mellett, vagy bármi szar mellett. Lehet ilyen dolgokat, csak az emberek... Tudod, pont a sört van a kólát hoztat fel. Nincs affinitás az embereknek, az a baj, meg már nem látnak erre példákat az életben. Mert amit láttak az életben, az, hogy a menő vagyok, virisd a róvét. Tehát ugye ez is nagy részt a közösségi odakeltésnek is köszönhető. Igen. Mert, meg a kiváló rap kultúrának, meg a többi szarnak, ami mind a fogyasztói társadalomnak. A Linkin Park az ebben a szemben milyen jó, hogy ők egyszerű gyerekek ordibálnak össze-vissza, lázadnak, hogy 40 évesen is. Azt nem tudom. Hát erről szól a dalaiknak a nagy része, vagy nyilván itt vannak értelmes számaik, sőt értelmes klipjeik is, de azért eleinte tényleg arról van szó, hogy nem értenek meg a suliban, de ha már így szoboztam ismét a Linkin Parkot, akkor azt el tudjátok képzelni, hogy abban maradhatunk, hogy küzdelem az kell az életben, ahhoz, hogy valaki teljes életet éljen, és ne váljon céltalan drogossá. Ha valakinek mondjuk olyan mentális betegsége van, akár gyerekkori traumától, akár mert így született, mert ez létező dolog, tehát ezt nyilván elfogadjátok, hogy vannak mentálisan gyengébb és erősebb emberek, hogy egyszerűen nincs kiút. Tehát nem az öngyilkosságról beszélek, hanem a drogról, aztán persze az öngyilkosságról. De nem azt mondom, hogy ezzel nem felmenteni akarok egy olyan embert, akinek ilyen meg olyan problémái voltak, de hogy nem vagyunk egyformák, tehát hogy nem lehet egyértelműen elítélni minden egyes ilyen halálú embert, vagy egy olyat, aki így végzi, mert mi van, hogyha ő ezeket a dolgokat tényleg nem bírta feldolgozni. Nem kell szerintem elítélni, de igazolni se kell feltétlenül, feloldozni ezért. Tehát egyszerűen tudomásul kell venni, hogy gyenge volt, kész. Nem kell különösebben elítélni szerintem. Csak mondom, az se megoldás, hogy most megmagyarázzuk, hogy jaj, hát igazából nem telt róla. Jó, ezért mondtam, hogy nem akarom felmenteni. De én nem ismertem egyáltalán, nem tudom, milyen ember volt. Tehát úgy se ismertem még, hogy ilyen olvasmány szinten se ismertem, úgyhogy erről egyáltalán nem tudok nyilatkozni. Lehetett akár utolsó szarvrogos is ennyiből, meg lehetett egy olyan, aki tényleg egy áldozata valaminek. Nem tudom, tényleg már nyilván valószínűleg nem az első volt, mert arról hallottunk. Én például nem is tudtam azt. Emlegették valahogy, olvastam, hogy dolgos volt, de én nem tudtam egyáltalán erről. Bár mondjuk más kérdés, hogy mondjuk Hollywoodban ki nem drogos. Hát mondom, igen. Egyébként láttatok a Spotlight című filmet? Az nem olyan régi. Én nem. Mi az? Egyrészt Oscar. Az. Hát Oscar díjas alkotás, és megérdemelten az, már ha az Oscart valamilyen szinten annak tekintjük. De nem ment ez a film egy kicsit át, én nem láttam hozzáteszem, nem ment ez a kicsit át az a film, hogy most nagyon a Lipschicknél most ez ilyen minden eszközzel megpróbálunk a hagyományos értékeknek alátenni, és azért most itt a kereszténységet is. Ez semmi köze a kereszténységhez, ennek az egyházhoz van köze, ami nem függ össze. Hát nem, valóban nem. Tehát de tényleg, nem azt mondom, nem függ össze. Meg elvileg utána néztem. De egyébként az egyház a szar, tehát mindig is szar. Igen, és itt erről, csak erről van szó. Tehát az, hogy ugye ha az egyháznak, tehát ugye azért van református egyház is, ugye van a katolikus egyház, itt inkább minden nem akarom elmondani, miről szól a film, de csak mivel ezt megkérdezted, akkor legalább annyit róla, hogy vannak hülye szabályok, amit az egyik egyháznak be kell tartani, a másiknak meg nem, de ugyanabban hisznek, ugyanaz a bibliájuk. Celibátus például. Igen. És hogy egyszerűen nem embernek való ez a feladat, és a durva az, hát végülis ezzel most spoilereznék, hogy mindegy bizonyos, tehát egy bizonyos százalékot meg lehet határozni, ami pontosan ki van mutatva, hogy az eddig kiderült esetek számát tekintve, és a papokat tekintve, a katolikus egyház papét tekintve, van egy százalék, ami garantáltan azt jelenti, hogy pedofilok lesznek. Tehát nem melegek, nem gyerek, tehát a gyerekekhez vonzódnak. Nincs más kéznél, persze. Így van, és ez úgy kapcsol, vagy azért jutott eszembe ez a dolog, mert ebben a filmben is van egy jó pár olyan momentum, hogy, és egyébként Magyarországon nem olyan rég volt kettő ilyen balhé is, mind a kettő egyházhoz köthető, az egyik, amikor nevelő molesztálta a gyereket, másiknak konkrétan szintén egy pap, hogy ezek ugye évekig nem derülnek ki. Mert ugye a kisgyerek, aki molesztálva van, annak nagyon komolyan szégyen érzete, magát is hibáztatja, van, aki föl se fogja, hogy mi történik, csak később. Szerencsétlen Chesternek ugye ez évekig tartott, tehát ugye egész pontosan azt hiszem 6 vagy 7 évig tartott ez a molesztálás, de biztos, hogy a végére azért már sejtett, hogy ez nincs rendjén. De most gondolj bele, egy 5 éves kisgyereknek egy öreg bácsi elkezdi magyarozgatni a himbülimbét, nem biztos, hogy azt tudja, hogy ez nem helyén való. És amikor erre rájön, undort fog érezni magával szemben, a világgal szemben, és nagyon-nagyon sok esetben, még ha látszólag fel is épültek ezek az emberek, mondjuk kiderült, vagy elmondta valakinek, esetleg járt kezelésekre, akkor is öngyilkos lett mondjuk 40 évesen. De tudom, mit nem értek? Hogy innen lehet nagyot dobbantani. A boldog onnan, élethez. Igen. Te látod neki, hogy gyereke volt. Egy ilyen dolog, hogy molesztáltak gyerekkoromban, és utána meg egy világsztár lettem, az... Igen, csak azért pont, az egy kurva nagy siker. Pont ez az, az nagyon nagy erőt ad, hogy az... Ez egyértelmű, és ráadásul ezeket a dolgokat ő ki is énekelte magából, sőt, egy-két creepy azért ezt észre is lehet, vagy a crawling. Csak ugye ott egy csaj van, aki így látszólag azért ki van lelkileg, és ott sír a zuhany alatt, azon, mint nincsen, de víz, meg lefolyt festék, az van. Pont ez a lényeg, hogy meg lehet úgy sérteni egy fejlődő ember, egy kisgyereknek a mentális képes, vagy nem is képesét, mentális erejét, hogy soha nem fogja tudni kiheverni. Abszolút lehet, meg hát azt nagyon jól látjuk, hogy a hétköznapi emberek között is baromi sok sérült van. Látszik rajtuk, hogy nem tudják a kis buta érzelmeiket kontrollálni. Tehát nagyon sok, hát ha beülnek az emberek az autóba, úgy viselkednek, mint egy fogyatékos, ezt nagyon jól látod. Mindenkinek a kis kisebbségi érzése, meg minden előjön, és akkor ezért megy ez a versenyzés, a letolom a másikat, stb. Tehát komoly gondolat. Ez elég ijesztő, ha belegondolsz, mert az ott életekkel játszanak, hogy a fasság miatt, hogy a pályán most, ha én megyek a belső sávba mondjuk 150-nel vagy 160-nal, úgyhogy nem akarok, tehát ugye az M7-esen két sáv van lefele, igen, visszafele van a Székesfehérvártól három, két sáv van. És vagy megyek a kamionok mögött 90-nel, vagy megyek bent. És ha előttem föltorlódik mondjuk egy 140-nel közlekedő sor, akkor 140-nel megyek, hát most amúgy is 130-al lehetne csak menni, igen, mondjuk 150 után már elkezdődik. És nincs értelme, hogy kimenje jobb oldali sávban. Nincs értelme, de aki jön mögöttem a V10-es 8-al, az levillog. És akkor kimegyek én. Előre ment egy kocsinyit, én visszamegyek. Aztán levillogja a következőt. És így képes magát végigverekedni, haszon tudja hány autón. Igen, beteg az ilyen. És ezek a veszélyes, igen, manőverek. Az ilyen ember az sérül, igen, az nem tud hátranyolni, szarok bele az neked. Mert lehet oké, siet, csak minden egyes utamnál van egy ilyen. Én pont fordítva gondolom érdekes ezt a dolgot, mert ahogy közlekedek a városi motorral, úgy gondolom, hogy itt ülök a motoromon, kurvára el, hogy a kis röhögök rajtatok nyomik. És ugye ezt a dolgot, ha motoroznál, akkor fokozottan látnád, mert az összes motoros degenerált szinte. Uh-huh. Mindegyik ilyen sérült, mindegyik versenyez a többivel, ne tudd meg, hát szétröhögöm az agyamat ezeken a szerencsétleneken. Na, most bejátszunk egy Linkin Parkot, aztán utána visszajövünk, még ezt folytatjuk. A Video című számot hallottátok. Igazából így nehéz, mert Bunnyval megbeszéltük, hogy akkor lesz egy Linkin Park nap. Én mindegyik albumot figyelembe vettem, nyilván az első kettőről sokat. arra ugye emlékeztem, hogy olyan sok szám nem fog beleférni, és egy első nekifutásra egy 17-re koncentráltam le azt, ami és akkor azt éreztem, hogy ez sok lesz, és akkor nem is tudom most hány maradt benne. Ugye írtam erről egy ilyen kis jegyzettömböt. Ugye 2, 4, 6, 8, tehát 9 az a 9 lett a végleges listám. De hát itt nincs mese, ha 4, akkor 4. Hát 4 számunk van. A Linkin Parkból egyébként könnyű sokat kiválogatni, mert tényleg az első két album az eszelősen jó, az már kapásból valami 20-valahány szám. Ja, igen. És akkor még nem beszéltünk az újabbakról, mert itt ott azért vannak jó. Például a Bleed It Out az már egyre újabb volt. Igen. A hát nekem az a Catalyst is nagyon tetszik, amikor... Igazából így, ja, hát... Meg ugye én a zenei ízlésemben is egy kicsit olyan vagyok, mint a filmeknél, tudjátok, hogy megvan az a képességem, ha megy egy film, akkor én csak a jó részeket veszem figyelembe. De egy zeneszámon belül ugye ezt nem csinálod. Ezt nem csinálhatom, persze. Az jó. Tehát az egy albumon belül megy. Lehet, az teljesen viszont, jó. Viszont ugye most megnéztem a Pókembert a hétvégén. Na, ugye tetszett? Megmondom őszintén, hogy tetszett, de nem annyira tetszett, és itt is szükségem volt arra a képességemre, a bizonyos részeket nem tekintettem, vagy nem megtörténnek vettem. Na mindegy, szóval a Linkin Parkban valóban nehéz. Várj, egy kicsit lépünk vissza az időben, amikor a Hurka megjött, akkor megkérdezte, hogy láttam-e a Pókembert. Mondom, már micsodát? Pókembert. Mondom, van olyan film, tőlem is ezt kérdeztek, hogy melyiket? A 10 évvel ezelőtti? Mondtam, miről beszélsz? Most megint van tényleg. Egy új, egy vadi új. Igen. És ez valakit érdekel még. Jól beszélek, ha azt mondom, hogy van egy nagyon... Ez a nagyon... harmadik fajta kibaszott Pókember, vagy a negyedik? Igen, az a harmadik. Ezek fogyatékosok szerintem Hollywoodban. Az a baj, egyébként ezt most én sem értem, hogy erre most miért volt szükség, mert szerintem én nekem megmondom. Pénzért. Ja, jó. ennyi ez a válasz. De hogy miért nem vitték? Nekem az a Tobey Maguire-ös az nekem úgy hogy tetszett. Tehát így nagyon ilyen gyerek, valahogy megvolt. Lehet, hogy csak azért, mert Pókember volt kb. Így a Marvel-esek közül a kedvencem így gyerekkoromban, és akkor jó volt, hogy végre ezt is megfilmesítik. Az a második verzió az nekem nem, de a Tobey Maguire-osból is nekem a második rész tetszett, hogy Octopus Doki, főleg az ő küzdelmük, az nekem nagyon bejött. És ez meg egy tök más karakter volt, és szerintem azért elég kiszámítható volt bizonyos szempontból. Volt benne egy jó nagy csattanó, nyilván tudod, mire gondolok, hogy kikinek volt a kie, meg a ellenfele, meg mi egymás, hát de nem egy Logan nyilván. Azt meg kell érteni, hogy ezt a Pókembert ezt direkt hülye gyerekfilmnek csinálták. Az sikerült. Az a helyzet, hogy most valami egyességet kötött, a Pókember ugye a Sony-nál van. Így van, igen. És a Disney csinálja a Marvel filmeknek a nagy részét. Most sikerült egy ilyen egyességet összehozniuk, úgyhogy majd mindjárt megiszunk az Almdudlert is, meg minden megiszunk. Szóval összehoztak egy egyességet, és az volt a lényeg, hogy ezt a Pókembert most be akarták rakni a többi Marvel film közé. Tehát az Amerika kapitányhoz, meg a Bosszúállókhoz, meg az összes többi. Hát ez már sikerült. Ezt már megcsinálták, csak ugye most kapott egy önálló filmet is, és nyilván ez az kellett, hogy egy teljesen új szereplő legyen. Viszont a Marvel filmek között nincsen tini főszereplő. Uh-huh. Egyszerűen nincsen. Hogyha megnézed, nincs. Amerika kapitány 200 éves, a Doctor Strange az csak 40, de tök minden. Azt letöltöttem. Belenéztem, és úgy voltam, hogy ezt én nem tudom megnézni ezt a filmet. Melyiket? A Doctor Strange-t. Pedig nekem tetszett. Az hát, jó. Lehet, hogy miattad így, mert most ugye kardiózom, mint az át minden nap egy órát reggel így gyomorra, és a Trónok harcára, és az el fog na, fogyni. Na, hát az jó. Az jó, csak az el jó. Fog fogyni. Tehát ugye hát de jön, most évad, jó, mondjuk heti egyrészt kettő, van. De... Hát de a Massimicsi nem tart ki, és akkor gondolsz, hogy mit nézzek meg. Szegény Bányi, tehát teljesen kiszorítjuk a Marvel-es izéfasságunkat. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy nem nézitek az utolsó zsarut, mi? Buzik voltam. De ja, pedig amúgy elmondva nem rossz. Hallod, de tudod mi a döbbenet? Ez egy 5 évados történet, és az 5. évadot sikerült teljesen elbaszni. Az mondjuk nem rossz. Az 5. évadot azt megcsináltak ilyen trendibe, aha. Tehát az a mai stílus. Megszűntek az állandóan bejátszott 80-as évek zenék, megszűnt az, hogy mint a Deriknél minden egyes rész egy újabb ügy volt, megszűntek ezek az egymás közötti kis poénok, mert ez úgy kell képzelni az utolsó zsarút, hogy ez egy krimi sorozat, minden egyes rész az egy új bűnügy, amit megoldanak, de közben azért a főszereplőnek a sztoria, hogy azért a 20 év után fölkelt a kómából, azért a feleségét vissza akarta szerezni, de a felesége nyilván már máshol van, csak ugye magánéleti kanyarokban faszkodik itt mindenféle nővel, meg ahogy összecsiszolódnak a társával, meg ilyenek, ez így ment át a végén. Tehát ha most nem állsz bele egy részt, akkor azzal nincsen gond, különösebben, de volt egy ilyen globális története is, és az ötödik évre az megkavarták a sztorit teljesen, már ott is kiderült, hogy azért az eddig tisztességesnek így szereplők nem olyan tisztességesek, és de akkor lett egy ilyen 8 részes sztori, amiben nagyon nagy szarba került a főszereplő, és nem mondom, hogy rossz volt, de teljesen más volt a stílusa, és gyakorlatilag elkúrták kegyetlenül ezt az egészet. Nem mondom, most ettől nézhetetlen, azt nem mondom, csak nekem az hiányzott, ez a kis ártatlan 80-as évekbeli feeling, ami volt eddig benne, az teljesen megszűnt. És én ugye erre szoktam azt mondani, hogy nem értem, hogy ezeknek mi a fasz bajuk van. De akkor már, ha itt tartunk, akkor itt van a kezemben egy originál Andler, amit Ann Ladlernek hívnak, és ugye itt volt a Nagy Imre teljes nevén, akivel én találkoztam most személyesen, a Hurket nem hívtam ide, mert macera lett volna, és hozott nekünk megint egy csomó szlajrét, megint kaptunk alkoholmentes bort, és hát külön egy Andudlert küldött a Hurkának, ezt most meg kell kóstolnotok. Egyébként az Imi abszolút egy nagyon jó fejsrác, hát olyan hülye, mint mi. Gyakorlatilag ő Németországban dolgozik, és elég jó, hát nem keres rosszul ez a négyet, tehát azért jó mennek a dolgai, és ide jött egy 89-es Honda Civic-e, amiben egy változó szerepvezérésű hengerfej rá volt építve a motorra, tehát teljesen ő is ez a 80-as évekbe belekattam, olyan, mint mi. Amúgy. Úgyhogy kurva sokat beszélgettünk, csak hát ugye neki még haza kellett érnie, de majd még remélem találkozok vele. Figyeljetek, itt van velem Nagy Imre, akitől a szajrészt szoktuk kapni, és na figyelj, most itt a technikát el kell mondanod, hogy nyitottad ki a vitamalcomat, mert el vagyok fáradva, az igazság, hogy most a napokban 700 km-t motoroztam egyrészt, másrészt meg átjöttünk a városon, te is meg én is, na hogyan kell a sört kinyitni a fogóval? Ezt a technikát próbál meg elmagyarázni, illetve a vitamalcot. Hüvelykújjon, megtámasztjuk a fogót, szépen óvatosan körbe feszegetjük a kupakot. És te most honnan jöttél? Vorarlberg, Ausztria, Nancing. De Ausztriában van vitamalc. Ja, én azt... De ott van a német határ. Ja, hogy a német, ez a trükk. Az az igazság, képzel, hogy te láttad a kofolát? Volt hozzá szerencsé. És láttad a VVTV-n a kofolát? Igen. És kaptunk valakitől light kofolát, csak az a baj, hogy én azt megittam. Most el kell mennem Szlovákiába szerezni light kofolát, hogy ezt be tudjuk pótolni, hogy benne legyen a BVT-ből nagyon kofola light. De mindegy, a poén kedvéért mit hozta a Hurkának? Hát én sem tudom kimondani a nevét, de ő nagyon szereti, soha nem tudja, hogy miről van szó. Amdudler, nem olyan nehéz az. Vagy ez nem az? Mondjuk ez lehet, hogy ez más, lehet, hogy ennek más neve van. De ez biztos, hogy az, hát látom rajta. Ez Alm Radler. Figyelj, na ezt a trükköt nézd. Originál Amdudler, az Amdudler, tehát ez az eredeti. Elméletileg olyan lehet, mint a csíkisör. Úgyhogy ezzel betesztelem holnap a Hurkát, ezt be is rakom ide a hűtőbe. Biztos, ami biztos. Na, meséljünk egy kicsit a tonhalról, hogy tudjátok, hogy milyen állapotok vannak Németországban. Hogy néz ki a tonhal a Lidl-ben? Nálam. 1 euróba kerül kereken, illetve hát 99 cent. Nagyobb a töltöttsége, mint amit Ausztriában lehet kapni. Az osztrák Lidl-be már 1,35 euró kerül ugyanaz a tonhal, kevesebb mennyiséggel, ami a magyar Lidl-be 500 forint felett van, ugyanaz a tonhal. És nálunk is komoly gond, mert például a Fit Marketben nem tudom normális tonhalat, tehát ez itt egy, most őszinte leszek, saját üzletemet mondom, ez egy szar. Tehát ki az a hülye, aki 4x50 gram halat megvesz 1300 forintért, és nem tudunk halat szerezni, ami volt eddig az a nem tudom milyen márkájú hal, az most már nincsen. És akkor ezek szerint vannak ilyen anomáliák így élelmiszerben, de a csirke az azért drágább. 6 euró a németeknél, osztrákoknál 13. Hoppá, na ebben jók vagyunk, csirke nagy hatalom vagyunk. Marha 23. 24. Hát oké, csak ott van rendes marha, itt meg igazából nagyjából csak nálunk van. Na, ezt most ti nem hallottátok, de Ausztria a legdrágább, ezt mondtam az előbb, ugye? A három közül, és akkor volt olyan szituáció, hogy át tudta járni Olaszországba is. Olaszország az körülbelül ugyanaz az ár, mint Németország, csak annyi a különbség, hogy ott vasárnap is nyitva vannak a boltok. Egy hasonló árkategória. Na és mi az, amit még hoztál, szajrét? mert itt azért kőkeményen vannak borok. Cabernet Sauvignon. Ez egy Caber. Azt hiszem Cabernet-nek kell mondani, de én sem. Az alkoholmentes, bazd meg, ez vörös bor. Na erre nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként azt nem tudom, tudod-e? Beszásolod. Azt nem tudom, tudod-e, hogy hogy készül az alkoholmentes bor? Mert utána néztem. Hát szerintem valami hasonlóképpen, mint az alkoholmentes, hogy elpárolgatják bele az alkoholt, vagy valami hasonló technológia. De szerintem az alkoholmentes sör az nem így készül. De nem tudom, majd megkezdem a Winklert, azon a sörszakértő. Aztán az alkoholmentes sört a legnehezebb főzni, az biztos. Igen, vagy igen. A lager, és akkor pilsner a legegyszerűbb. Ő például a Winkler, aki a sörszakértő, ő nem tud főzni alkoholmentes sört. De az alkoholmentes bor, na az, hát az imi, az kész volt tőle. Ez komoly. Hát nagyon köszönjük neked ezeket a dolgokat, mert egyrészt a gasztronómiai kultúránkat is tágítja, meg hát rohadt jó, mert van borunk, meg ilyesmi. Meg hát a vitamalc az volt, hogy egy évig nem jutottam hozzá. Létezik különben alkoholmentes pecskő is. Beszarás. Beszarás. Megvan annak a kultúrának a hátránya is. Na, micsoda? Nem tudsz berúgni tőle? Nem. Tehát erről a liberális kultúrának azért van ott hátrány elég rendesen. Tehát ugyanúgy megkapod a kis marihuánás ice-t is, akármit, ami rajta van, vigyorog a marihuána. Ilyen van. Ice-tjába. És ez ott van kint a polcokon. Igaz, hogy rá van írva, hogy 0% THC, de mint reklámanyagként ott figyel. Durva. Úrva, ezt nem tudtam, mert én azért járok Németországba, tudod, csak az a rálátásom nincsen, ami neked, mert a hétköznapi életet mi nem éljük. Kimegyünk, bejövünk, hogy olyan van, de nem jutunk egy közértbe, nem látjuk azt, hogy hol mit lehet kapni, fogalmunk nincs, sőt, általában nyuglődés van, ahova menjünk enni. Csak általában valami török, meg ilyen helyek vannak mindig nyitva, de én ezt egyébként utálom, tehát én valami... És ha ilyen gyors kaját akar enni az ember, akkor tehát az ilyen döneres az a legegyszerűbb, egy gyorsabb megoldás, hogyha húshoz akar szűrni hirtelen. Máskülönben iszonyat ára van kint a húsnak, tehát nem egyszerű. Tehát ilyen grill, étel, meg beelmenni, kajálni, vagy ott is a szemetet tudod megvenni, tehát ott is vannak ilyen spáros, ilyen kifőzlék, és akkor gyakorlatilag ott is olyan 4-5-6 euróért tudsz vásárolni egy étkezést. Tehát, hogyha azt nézed, életvitelszerűen mondjuk egy osztráknak elmenni étterembe megkajálni a havi 2-3 000 eurós fizetéséből, vagy egy magyarnak elmenni egy étterembe megkajálni, ez ég és föld. Tehát most, hogyha Magyarországon átváltanák a fizetéseket euróra, akkor nézem, hogy neked. Hát én se járok étterembe annyit, amennyit szeretnék menni egyébként, meg most amióta tudok főzni, viszont nem is szeretek, de hát nem, hát az a szint van, hogy nem engedhetjük meg magunknak, pedig én még nem is polmaszkodhatok olyan hű, de rosszul élek, átlaghoz képest biztosan, de az, ami durva egyébként, hogy motorozgatok a város környékén, és kurva sok ilyen nagyon szimpatikus étterem van, kisebb falvakban, és be vannak zárva, hogy keményen, mert nem megy, tehát nincs az embereknek pénze ajánlni. Az a helyzet, hogyha van pénzed kaján, és biztos, hogy azt kapod, amit kérsz. Tehát én nekem már volt nem egyszerűen a szituáció, hogy elmentünk haverra kocsit nézni, hazafele kitaláltuk, hogy megállunk kaján, és akkor együnk egy sztéket, És akkor kaptunk ilyen, hát ilyen valami húsdarabokat, amit igazából alig bírtunk megrágni. Tehát igaz, jó, adtam a csajnak borra valót a pincér csajnak, de szívem szerint kiborítottam volna a picsába. És rendesen elkérték az árat, tehát nem úgy volt, hogy akkor ez most nem olyan, nem igazi steak, aztán ennyi az ára, hanem rendes steak áron adták. De ez már magyar volt, vagy ez még kint? Ez magyar. Kint azért az nem jellemző annyira? Kint igazából azt kapod, amit kérsz. Hát hogyha most egy steaket akarsz kérni, akkor te azt megkapod, igaz, hogy annyi is lesz az ára. Tehát hogyha most boltba is megveszed az előre lepáccó steaket, azok ilyen 30-40 euró körül vannak. Egy kis darab. Azért vagyunk mi Kámaán, külföldieknek azért jönnek ide, mert olcsó minden kaja. Ennyi. Nálunk a legjobb készülni a badisoknak, meg ilyesmi, csak még ezt nem tudják. Molnár Peti kezdettem most ezzel foglalkozni, de ez be fog válni. Na mindegy, köszönöm szépen, örülök, hogy találkoztunk. A hurkás sajnos nem tudtam neked most prezentálni, mert az a macera lett volna, hogy zuglóban van, de hát remélem legközelebb. Mert mondtad, hogy úgyis jössz. Most meg tudjátok, mi lesz? Elmegyünk fagyizni. Most ez a legjobb ötletem, mivel 39,5 fok van, és szarrá vagyunk rohadva mind a ketten. Imre autóban, én meg motorom. Várjál, állj meg egy pillanatra, ez a hengerfej, ez mi a szart jelent? Én nem értem. De nem jó. Mondtad, hogy valami rá van építve, ami valami extra, és hogy ez mi a szart jelent, azt én nem tudom. Na, az autó, az úgy néz ki, hogy van benne egy motorblokk. És a hengerfej, az van felül. Hát ugye vannak a hengerek, azt értétek, abban mozog a dugattyú, és abban van felül a, azon van felül a hengerfej. Hengerfejben vannak a szeletek. A szeletek azok a kis bizbaszok, amik olyan, mint egy ilyen kis kapu, kinyílnak, meg becsukódnak a hengernek a tetején, és ott megy be a benzin, meg távozik a kipufogógáz. Ugye azért négy ütemű a motor, mert négy ütemben működik ez a dolog, amit a legjobban a... közben sziszent az Andur, de most buzi volt a hurk, és nem a fogával csinálta. És van ez a drogos szám, valamik ilyen magyar rappertől, de szív, szív, sűrít, gyújt, igen. Gyújt, kipufogom. Nem, nem. Szív, sűrít, gyújt, kipufogom. Szív, szív, sűrít, gyújt, nem. De így mondja. Nem lehet. Nincs értelme. Azért már a rap az így van. Szív, sűrít, gyújt, kipufog. Ez a... Cukros? Kóstold meg, az nem lesz gáz. Ez a, ugye ez a konyhanyelvi verziója annak, hogy mi történik a motorban. Ez nem is. De azért hívják a motort négy ütemű motornak, mert négy ütem alatt tudja azt a munkát elvégezni, ami kell. A két ütemű motor azért fajlagos teljesítményű, mert ő két ütem alatt elvégzi ezt a munkát. És várjál, most nem akarok hülyeséget mondani, kicsit gondolkozunk. Akkor ugye négy ütem alatt két főtengelyet mondott tölteni. Nem van. Igen, okosan. Ennyi? Na, akkor elmegyünk kurva gyorsan. Van egy dugattyú, ami egy zárt hengert van. A dugattyú alul össze van kötve főtengelyel. Álljunk meg egy pillanatra. Hogy van összekötve? Nem. Ez nem az, amit én Ambudlernek gondoltam, ez sokkal jobb. Én azt hittem, hogy kurva szar lesz, hát amit kapsz a boltba Ambudler, normálisan, az kurva szar, ez sokkal jobb. Ez egy kicsit olyan, mint egy sörténk. Miért kapni a boltba? Van dudlet, kapsz a boltba, Magyarországon is. És ezt, ezt a bolt, amit így kaptatok, ezt milyen célra szeretnénk, hogy egyet legyúlnék, hogyha persze. Ez az a bolt, amit a múltkor is. Na most is. Igen, de most van vörös is. Azt hiszem, hogy nem nincs beütve, Melyiket? Ezt elbasztam, be kellett volna hűtenem. Nem baj, tedd el, következő adásban. Most igen. Beszéltünk róla, és következőbe. Tehát Subbass Monster. Közben elkezdted magyarázni a motort. Igen, csak ezt én most én elég... Addig elmondom ezt az Radlert, mert ez a Radler, ez tényleg olyan, mint egy sör, és egyébként az a trükk, hogy ebben van alkohol, csak 2%, úgyhogy szerintem azzal az egy kortya, amely pont tudtok vezetni. Igen, ez egy kicsit olyan sörösebb, szerintem amit én ittam, az egyrészt Almdudler volt, tehát nem Radler, várjál. Hanem ez a modern változat, másrészt mentes. Várjál, még mindig nem ért a szalmit. Mert először én is azt hittem, hogy ez nem az, mert ugye Amradler van ráírva. De figyeld a kis feliratot? Originál Amdudler. Tehát valószínűleg az Amdudler, amit valószínűleg ez az Amdudler, de majd lehet, hogy kijavít valaki, aki ért a német vagy osztrák üdítőit a kultúrához. Lehet, hogy ez az eredeti Amdudler, és ebből csináltak egy ilyen üdítőital verziót, ami kurva rossz. De ez tényleg jó. Ez jó, ez nekem meglepő. Na várjátok, Subbass Monster, a Baby Radio. Van egy zárt hengerük, van benne egy dugattyú, ami nagyon finoman érintkezik a dugattyú gyűrűkön keresztül a hengerrel, tehát az ott mondjuk tömít. A hengernek az aljába van egy hajtókar, és az van csatlakoztatva ez a bizonyos főtengely. Csak az a lényeg, hogy fölülről... Ez úgy néz ki a főtengely, mint a vonatnak a kereke. Így van. Tehát van rajta egy ilyen, úgy kézzel, hogy van egy korong, és ugye az egyik oldalán ez meg tudja, hogy hajtani. A főtengely az nem egy sima tengely, hanem az ilyen alakú. És az a lényeg, mint a vonatkerék úgy kell elképzelni, hogy úgy tudja a egyenes vonalú mozgást, tehát tudja vinni körmozgással. Csak a fölülről benyomunk egy benzinpermetet, begyújtjuk egy szikrával, azaz, hogy karburátorra vagy injektorra nyomódik oda be, nagy nyomás az is mindegy, berobban, lenyomja a robbanás a hengert, és akkor már ugye fordul egy felet. Mert hogy négy ütem alatt kettőt fog fordulni. Igen. És akkor ilyen lemegy. Aztán a lendület ugye, és akkor az a lényege, hogy ugye amikor berobban, akkor ez a henger lemegy, azt a lendület szívószelep, vissza. Ugye, amikor az ilyenkor nyitva van. Szívószelep nyitva van, kipufogószelep zárva van, és ugye maga a lendület okozza azt, hogy a dugottyú az már a lendülettől föl nem mozog, tehát amikor megy lefelé a dugottyú, akkor beszívja a motor. Amikor ugye a motor még áll, akkor mi történik? Akkor te az önindítóval forgatod meg a főtengelyt, és ezért fogja tudni beszívni. És ami ezt az egészet lezárja, az a hengerfej. Tehát és a hengerfejben vannak a szelepek, meg a gyertyák. Meg a szelepfészkek, meg a gyertyák. És amin a Bunny beszélt, a változó szerepvezérlés, az egy kurva nagy talán, a japánok fejlesztették, egész pontosan a Honda, mert a változó szerepvezérlés a motor teljesítőnek megfelelően állítja ugye a szerepeknek a nyitását, zárását, és ez egy nagyon komoly teljesítmény növekedéshez eredmény. Az a dolog lényege, hogy ugye egy normális vezérmű tengely, ami a szerepeket baszkurálja lefelé, az ilyen kis kimbákon keresztül löködi lefelé a szerepet a rugó ellenében, és a szerep, ahogy ugye le van tolva, az nyit, és van egy nyitása, hogy mennyit enged be, de a változó szerepvezérlésnél megoldották azt, hogy magasabb fordulón nagyobbat nyisson a szerep, és több tudjon bemenni. Ezért van az, ez hogy nem tudom ezek a számok mennyire... Meg más időpontban is tud nyitni, mint ahogy... Igen, ezt is akartam mondani, más időpontban, más ideig van nyitva a szerep, és így, így lehetséges az, hogy mondjuk egy sima 1.8-as szívó motorból ki tudnak hozni egy utcai autónál 200 lóerőt. Várj, ez mind full mechanikusan van beállítva, hogy változó legyen ez a szerepvezérlés? Ez mechanikus. Igen, ez egy mechanikus megoldás, igen. Na ehhez kell lézz, baszki, nem ahhoz, hogy leprogramozzad. Egyébként az a baj a Hondával mostanában, hogy nem tudnak egy olyan autót építeni, ami nem robban fel az Alonso alatt. És gyors. Ja, az már egy másik szakma. Az a baj a Honda, hogy mostanában nem tudnak autót építeni, hát és az a baj az autóipara, hogy mostanában a koreaiakon kívül senki nem tud autót építeni, vagy nem akar. Abszolút, és az a vicc, hogy a tényleg ma, ha új autót akarsz menni, akkor vegyél Hyundai-t, itt tartunk, vagy Kia-t. A másik, hogy az, amit szoktam emlegetni, hogy a design, hogy elment. Elment is. De most ugye a Hyundai az mindig is jó kocsi volt. Nem, a Hyundai-nak a dizájnja nem ment el. Tehát a Hyundai a Kia még normális, ja, normális autók, hogy elmentek. A Honda az mindig is egy ilyen merész. Egyedi volt. Aha. Egyedi volt. Merésznek is mondanám, de valamilyen szempontból azért visszafogott is volt a többiekhez képest. És a Honda is úgy tucatok ADK autókat csinál már. Ja. Abszolút. Nézd meg az új Honda Jazz-t, ami egy... Tehát a Honda Jazz az a semmilyen autó. Az a családi pont az egyterű kis lenne. Autó, kicsit egyterű, igen, megoldás. És abból egy űrhajót csinálni, úgyhogy kamu levegőben ülök vannak elől hátul, a szánalom, de megcsináltak. Hát meg ugye az Honda Civicnél volt 2002-ben ez a dupla kifogó az 1.8-asoknál, az 1.4-eseknél csak az egyik oldal, a másik oldal is meg volt a kamu helye. Ja, hát egyébként ezért érdekes, hogy pont ugye voltam biciklitúrán, elég sok minden történt el, mióta nem beszélgettünk így hármasban, voltam ringatúrán, és ott meg is osztottam egy képet a kerékpárom, amit 2001-ben vettem már használtan, és mindig azzal nyomulok, és most újra bringázom, és tök jó a feeling. És ugye írtam egy, magáról a bringáról egy pár szót, hogy nekem ez milyen sokat jelent, mert benne van több mint 30 ezer kilométer, vagy mi egymás. És a lényeg, hogy azt írtam, hogy én nem tudom, hogy a mostani biciklikon is az a helyzet, ami az autóiparnál, mert igen, akkor, és írták egy pár, hogy igen. Tehát már egy sima vázat nem tudnak úgy megcsinálni, hogy jön el 5 év múlva. Nyilván meg tudják csinálni, csak ugye akkor ki fog új a vázat venni. És ugye ez az szerep a fogyasztói társadalomban, hogy nem csak az a baj, amit a Bani mondott, hogy a fiatal, gazdagszülő gyerekei újat akarnak, mert már régit nem ezek menőnek, hanem hogy itt tényleg szar. Ami nekem még új lenne, de neki a 2014-es modell az már régen. Már hogy beszorik. Hát így van. 2014 mit? A MacBook Pro. Ja, igen, szépen. Amit nem tudom, a rádióban azt elmeséltem ezt a sztorit. Én ezt mindig hordtam magammal ide-oda, tehát kapott az illető rendesen, de pont elértünk egy olyan pontot, amikor akartunk forgatni gasztrót, Fitmarket Tomiéknál, és pont el akartam nekik mesélni, hogy nézzétek meg, milyen fasza ez a MacBook, mert már csíkos az oldala, és ugye garancia már nincsen, mert csíkos a kijelzőnek a széle. De amikor én elmentem hozzájuk, illetve odaértem, akkor leraktam a kis hátitáskamat a földre, és abban egy külön laptoptáskába volt ez a MacBook, és hallottam, hogy koppant. De nem úgy kell elképzelni, hogy leejtettem, finoman leraktam, de koppant. Tehát valamihez valami hozzáért, de nem tulajdonítottam ennek jelentőséget. Na, és akkor nagy svunggal így mutatom nekik, hogy ezt nézzétek meg, mekkora szar ez, oldal csíkos a kijelzés, így nyitom ki, most és nem volt csíkos a kijelző oldalt, hanem az egész kijelző egy csík volt egy az egybe, és nem látsz rajta mechanikus sérülést a kerestem, meg semmi, de mégis egy ponton látszott, hogy ott valami érte, nem tört be az üveg, tehát nem így kell elképzelni, az a nélkül kupa. És Hát elkezdtem telefonálgatni, ugye a srácnak, aki ezt nekem intézte, Neszvel a Tominak, aki meg ért ezek az Apple dolgokhoz, mondtak is egész jó árat, relatív jó árat a kijelzőre, aztán a srác, aki nekem ezt annak idején intézte, a valamelyik Apple boltban, amelyik a hol is van? Az Alléban? Az Alléban van, igen. Akkor a Kovács... Kovács Laci, igen. De már nem dolgozik ott. Igen, ő mondta nekem, hogy hát neked van biztosításod. Hú, mondom, de jó, és tényleg kötöttem biztosítást, és az 3 évre volt érvényes, ez egy 2 éves laptop most. Na. És akkor oké, biztosító megoldja, elvittem a szervizbe, 152.000 forintért megcsinálták, és a biztosító majd fog elvileg utalni. Hát ez jó hír. Igen, ez jó hír. De úgy közvetlen, mint egy gyászjelentést. És most szombaton éppen írtam valamit rajta, és akkor így tíny, fekete kép, kiment minden. Nem esett le, nem történt vele semmi. Úgy vigyázok rá, mint a hímes tojásra, és ott tartunk, hogy díj, így elment, újraindult, be tudtam még írni a jelszót, azóta se kép, se hang. Szia! 500.000 forint egy ilyen laptop most, ha nem több. Nyilván vissza kell vinni. Persze. Hogy akkor mit csináltak a kijelző cserénél, de egyébként ugye... Lehet, hogy megoldják, nem tudom, de azért ez rohadt ijesztő. Hát fiam, én barátaim a Samsung gyárban dolgoztak, hogy egy tévéket raknak össze, és mondta, hogy akkor a száradik a hibaráta, tehát ugye egyszer lepróbálják, hogy a kis elektronikákat úgy működnek-e, ez mint 20%. És valamit nem vesznek észre, és akkor kivagyok a forgalomba, aztán majd megveszed a tévédet 2-300-400 forintért, hazaviszed, ezt így hétfőn beszedik. Amikor nekem ez a telefon összetört, akkor ugye én is biztosítást kötöttem, én kaptam egy vadi újat, de egy teljesen totál újat, új szaga volt, minden fasza, 24 órát nem üzemelt, elbaszolott a picsás. Akkor visszavittem, kérdeztem, hogy ez hogy lehet, és akkor, ja, hát ez normális, és akkor megint 2 hetet, aha. Amikor valaki idején az Intel kitalált a Celeron processzorokat, lehet, hogy most nem pont akkor volt ez, de a jelenséget jól mutatja, ezt meg kell érteni, akkor az nem úgy történt, hogy csinálunk egy olcsó processzort, hanem úgy történik, hogy amikor processzorokat gyártanak, akkor azokat tesztelik. A processzort azt nem úgy gyártják, hogy azt emberek összerakják kézzel, az már nagyon kicsi dolog, ez valami vegyi eljárással készül. Fogalmam sincs, hogy olyan el sem tudom képzelni. Hát annál is inkább ugyanis 11 nanométeres technikát tartunk most. Igen. A telefonoknál. El sem tudom képzelni, hogy ez hogy oldják meg. De megoldják az a lényeg, viszont nem azért találták ki a Celeron processzorokat, hogy legyen egy olcsó, hanem ezek a szar processzorok. Ami nem bírja azt az órajelet, meg azt a teljesítményt, de be tudják lőni kisebb, kevésbé hajtják meg, és kisebb terheléssel el tud ketyegni, úgyhogy kisebb teljesítményt tud nyújtani. Így működik, és ez már 20 éves történet. Hát ma meg, ami történik, az már abszolút, egyszerűen nem tudnak kiforni a technológiák, mert mindig kell egy újabbat hozni. Most mesélek egy másikat, ez egy kicsit újabb, mint hogy lett Celeron processzor. Az AMD egy időben gyártott 3 magos processzort. Na most ez egészen röhelyesen hangzik, a 3 az sehogy nem jön ki, az nem a 2. Kitalálom, 4 magosból az egyik magra volt kinyitva. A legteljesebb mértékig pontosan ez volt a helyzet. Legyártották a 4 magos, szar volt, és akkor eladták 3 magosnak. Hozzáteszem, voltak olyan szériák, amik kijöttek úgy, hogy gyakorlatilag hogy a 4. mag is működött, csak volt igény 3 magasra, úgyhogy letiltották, aztán eladták 3 magosnak. És hogyha te a BIOS-ban okoskodtál, meg feloldottad a 4. magot, akkor egy 3 magos árán kaptál egy 4 magos processzort. Na, ez körülbelül olyan gyakran történt meg, mint a fehér holló, de volt ilyen. Na jó, de gyártás technológiai szempontból, ugye ezeknek a költségeknek, vagy itt nincs olyan nagy költségkülönbség, egy 3 meg egy 4 magos, főleg ha ezt nézzük, és annak idén a Winchestereknél nem emlékszem. De ugye az árazásban viszont tudnak játszani. Be, hát ez a lényeg, hogy az üdítőitaloknál is vannak ugye ezek a tetrapak csomagolású 100%-os narancslevek, amik ugye tudjuk, hogy nem narancslevek. Red Bull. A Red Bull is egy jó példa, igen. Ugyanaz van a Tesco-ban is, nagyjából. Igen. De van, amikor nem nagyjából ugyanaz benne, hanem ugyanott dobozolják, ugyanott állítják össze, stb. Csak az egyikre a HSC kerül rá, a másikra meg mondjuk a Tesco-s gazdaságos, vagy nem tudom, hogy reklámozni mennyire jó ötlet. De egyébként a Winchester-eknél emlékszem arra, hogy amikor 40 gigabájtos, normális ilyen 7002-es fordulatszámú Winchester-ek voltak divatba, 99-2000 környékén, lehet, hogy rosszul emlékszem, de valahogy így, akkor már rég ugye a Forma 1-ben már voltak ilyen hát most vagy fél terabájtos, vagy 100 gigabájtos, de a 40-hez képest mind a kettő nagyobb szám, és ugye ott hallottunk, hogy ilyen informatika iskolába jártam, hogy ezeket már rég kitalálták, tehát már tudnának csinálni nem tudom hány gigabájtos Winchestert is, na de hát nem úgy van az, hogy egyikről a másikra mondjuk azt megtriplázzuk a kapacitást ugyanazért az árért, hát akkor szépen kiároljuk. Igen. És akkor gyakorlatilag arról volt szó, hogy már ott volt a technológia kezük, hogy hogyan lehetne mondjuk 500 gigabájtos Winchestert csinálni, de még csak a 40-esnél tartottunk, ezért csináltak 80-asat, 160-asat, 320-asat, és utána jött el az 500-as korszak, x év múlva, pedig meg lett volna lehetőség. Mert ugye amennyi bőrt lehet erről húzni, annyit akartak lehúzni. Veszel egy kamerát, Sony kihozta a NextVG 10-et, emlékszem nekem 20-ason volt. Az bizonyos dolgokat nem tudott progresszívbe rögzíteni, csak interlészbe tudott rögzíteni. Ez megint, hogy micsoda, az most lényegtelen. És utána technológiailag minden megvolt, és utána a jövőjébe kihoztak egy olyat, ami ugyanez, csak már tudott progresszívet, már normálisabb menüje volt, ennyi. Megvolt minden, hogy már az elsőbe kihozzák. Utána kihozták a 30-ast, az már 24p-t is tudott, abban már raktak motoros zoomot. Ezt megcsinálják. Igen. Kurvára megcsinálják. Például... Ezt tudomásul kell venni, hogy bizonyos dolgokat nem kell rögtön megvenni, mert jövőre ki fog jönni a jobb. De hát ez sok. Na jó, de mindig kijön egy jobb. Most például hát én telefont akarok cserélni. Ki kell bírni, hogy aztán nem veszed meg. Az, ami a minimum szintedet tudja, azt akkor vedd. Igazából meg. Az a lényeg, jobb, hogy nem beszél semmit. Te mennyire vagy, mondok egy példát, telefont akarok most cserélni, mert volt olyan balfasz, hogy annak idején 16 gigabájtosat vettem, és full tele van, mindig ha akarok egy új videót, ha képes, akkor kettőt ki kell törölnöm. Nyilván lehet, nem van mentő, és a többi, a lényeg az, hogy telefont akarok váltani. És mondtam a Dúrinak, hogy ő neki már régebb óta van egyre újabb telefonja, hogy én akkor most fogom ezt a váltást. Nem is kerülne, hogy különösebben pénz, vagy nyilván egy kicsit emelkedne a havi díjam. Mondta, hogy ne most, hát jön ki itt a 8-as szeptemberbe. De mondom, ki a faszt érdekel? Hát az milyen már, hogy már lesz 8-as, és akkor így elgondolkoztam, hogy ezek tényleg lehet, hogy várnom kéne, és akkor végignéztem, hogy mit tud az, amit én már akartam venni, nagyon jó áron meg tényleg kérdezem, az már réginek számít, és rájöttem, hogy nekem nem kell a szeptemberig várnom, mert amit az ennél kettővel újabb tud, az nekem bőven elég. És tényleg az fontos, hogy vízálló legyen, az már vízálló. Mert mit néha esőbe biciklizek, akkor ilyetekünk ki van a telefon. És bennem is megfolt, hogy tényleg akkor basszus nem leszek igazán menő, mert mindenkinek 8-as lesz, nekem még csak egy 7-esem, mi lesz velem így. És akkor tovább gondoltam, a faszonak nem fogok ebben nagyobb pénzt beleölni, ízé jó lesz nekem az, ami most aktuális, és addig elveszi az aktualitását. És úgy bennem az szerintem, jó, lehet, hogy bennem nincs benne, de úgy bennem az emberben, hogy akkor várok. Most nyilván te dolgozol ezzel, én amiket most mondtál szakszakat, fingom nincs, hogy mik ezek, és ha tudod azt, hogy most nincs benne az interlészben rögzítés, de a kettő után benne, akkor várok annyit, és akkor megveszem akkor. De olyanok is vannak ám, hogy most ugye a 2011 közepi MacBook Pro az úgy lett 2 éves, mint ez 2015-ben lett. És egyébként ilyet veszel, akkor mindig látszik ezek a tavalyi modellt, és nagyon jelentős különbségek vannak. Jelentős különbség van, tényleg? Nagyon, tehát ilyen 100 000. Ne, én a tudásra gondolok. Ja, nem, a tudás, na most mondom, a tudás között árban van 100 000 különbség. Még a 2015-ös modell, meg az enyém között az volt a különbség, hogy a 2015-ösben kapacitív volt a touchpad, vagy mi a szar, vagy responsív, vagy valamilyen valóság. Nem, kapacitív, az biztos. Még a 2008-ös akkor responsív volt. Akkor responsív volt, tehát képzeld el, hogy amikor kikapcsolod a gépet, akkor nem tudod a touchpadot megnyomni, mert felkeményedik. Na, azt tudta a 2015-ös modell a 2014-hez képest, és 100 000 forintos volt a különbség. Meg a felbontás is más volt, nem? Nem, ennyi volt. Ennyi volt. És lehet, hogy még volt egy-két apró bizbasz, de ez volt a fő lényeg. Na mondom, enélkül bazd meg, talán még kibírom valahogy, hogy nem lesz meg az a feeling, hogy kikapcsoltam a gépet, és most kemény. És ha bekapcsolom, akkor meg puha. Hát mondom, ezt még valahogy azért kibírjuk. Tehát valami ilyesmi. Lehet, hogy egyébként, hogy ha most hallgat minket valami MacBook Pro user, aki ért hozzá, az lehet, hogy azt mondja, hogy most hülyeséget mondtam, és más is volt. De az én szintem ennyi. Az én szintem ennyi. Tehát ezek a bizbasz dolgok, ezek szart se számítanak. De ma egyébként azt mondom, főleg így, hogy ketten itt a Hulkával itt ülünk, mint a Laptop Káros Útok Szövetsége. Én most azt mondom, hogy legjobb mindenből a picsába venni egy használatot, és kész. Egy jó 8 éves, valaha 3-400 000 forintba került ilyen üzleti kategóriás laptopot, már lehet kapni szaré, húgyér. Ezt fogok most venni. a következő dolog, az első dolog, hogy megjönnek végre a pénzeim, mert most megint nyár van, bazd meg, a legjobb, amikor az embernek nyáron nincs pénze semmire, mert akkor jön minden ilyen buzi kiadás be, és amikor menned kéne ide, menned kéne oda, és nem nyaralásról beszélek, hanem ilyen munka, olyan munka, stb., akkor vagy pont lecsövesedve, ez a legjobb, de az első dolog, amit fogok venni, 40 ezer forintért egy i5-ös ilyen laptop, és akkor van biztos dolog, ami olyat persze olyat kell venni, ami bírja. Az üzleti kategória strapa bíró, és hát a Mac-et azt én nem merem többet hurcolni magammal, ha meg is lesz csinálva, akkor sem. Neked egyébként szerintem van egy, most nem akarok itt reklámot csinálni nekik, de van egy tök jó laptop volt, hogy használt cuccokkal foglalkozik, és garanciát vár rá. Minimum fél évet, de valamikor egy évet. És ott láttam egy olyan munkaállomást, ami katonai célon ment kifejlesztve. De alatt, az 5 kiló az a laptop, 17-szoros, de törhetetlen, meg vízálló, meg IP68-as védelme van, tehát akár esőbe is tudnád használni. És neked esőbe tűnteni... írok egy cikket, bazd meg, gyorsan. De az mekkora feeling. Egyébként előfordult már ilyen amúgy is, de ugye ezt nem tudom mindig, tehát túl nagy, hogy a laptop hátizsája. Nem, egyébként vannak, ez most egy durva, egyébként ez egy elég komoly, ami videókártya is, amely Quadro RTX volt, nem értek hozzá, nem tudom, hogy az mit jelent, hanem talán szerintem, hogy inkább a grafikus munkákra való, tehát most így játékban azért tudom, hogy mi az, ami ma a követelmény, és ez úgy nem volt ismerős, de láttam ott olyan laptopot, ami tényleg egy kicsit ilyen masszívabb kialakítású, és az a jó a használt cuccokban egyébként, hogy mindig parázok, hogy a garancia, mi lesz a garancia? Az egy év. Úgy elszakott repülni, hallod, és annyira jellemző, hogy valaminek lejár a garanciára, mint a Dúlnak az előző telefonja, ami szintén ez az almás logós, és a garancia lejárta után egy hónappal elszállt a hangszóró. Ez olyan dolog, hogy most voltunk ugye állatorvosnál, megnézte a gyögyós kutyának a szemét, mert ez olyan gyögyós, hogy beesett a fejébe a szeme. Már bejjebb van most a fehérnek. A dog. A dognak, ja. És nem is az a lényeg, ugye a doktornő le akarta esett tanulmányként fényképezni, és voltam valami Nikon fényképező, ilyen tükörreflexes, és hát én állítottam be neki a gépet, meg én fotóztam el neki, mert nem tudta, hogy hogyan kell a rekeszt baszkulálni, meg én is mire megtaláltam, de mondtam neki, Sony Nex 3, jófogás.hu-n, Sony Nex 3 vagy Nex 5, azt meg kell venni, és akkor nyugi lesz, az automatában megcsinálja. És ha elromlik, akkor meg kidobod a picsába, aztán veszem majd egy másik ilyen használatot. Kész, nem kell ezeknek a globalista tetveknek tömni a zsebét, hogy mindig megveszel valami újabb szart. Ezek a technológiák már akkor jók voltak, és nagyon jó dolgokat csináltak akkor. Ma már újat venni, hát ezt a kamera dolgot is meséltem, hogy az újabb szarabb, mint a 8 éves. Tehát ez vicc kategória. Nem kell megőrülni, hogy mindig vegyünk valami újat. Legjobb nem venni semmit, tedd félre a pénzedet, kész. De azt is, hogy mindig félreteszed, tehát meg kell jutalmazni valamivel néha magad. És hogyha vársz, vagy csak azt kell megérteni, hogy veszel egy új dolgot. Tankolsz a motorba azzal. Jó, oké, csak vennék egy motort. Hogyha az ember vesz egy új dolgot, mindegy, hogy miről van szó, az rohadtul gyorsan veszít az értékéből, mert olyan szinten jönnek ki az új dolgok, hogy már egy hónap múlva sem lesz, hogy igazán menős. Kinek kell egy ugye, használt, ezért jó használt dolgot venni, tehát más levedlet cuccát megvenni, kurva jó áron. Na, ahhoz képest nem tudni már annyival kevesebbet, mint amennyivel többbe kerül mondjuk az új. De én például tavaly vettem egy újonnan a MediaMarktba, újonnan úgy egy használt laptopot, ami kiállított darab volt. Tehát ebből az mínusz 20%. És ráadásul ott van kontaktom, meg ismernek, meg mit tudom én, és amikor megjelent 239 ezer forint, és annyiért tették ki, nekem nagyon tetszett ez a laptop, ide is elhoztam egyszer, ez egy ilyen hibrid szétleszerű táblagépnek. És félve vettem, mert egyszer már volt Acer márkám, és azzal voltak problémák, és most már megvan ez olyan másfél éve ez a laptop, és úgy vagyok vele, hogy ha most valami baja lesz, egyébként biztosítás van rajta, 3 évig vettem rá plusz 2 év garanciát, tehát igazából még nyugi van, de annyira sokszor használtam, és annyira sok örömet okozott, meg kurva sok sorotot néztem, elég sok helyre viszegettem magammal, meg mit tudom én, hogy úgy érzem, hogy ez kiszolgált. Nem kell új, meg kurvára meg vagyok vele elégedve, de most valami elbaszódna rajta, úgy vagyok vele, hogy én ezt használtam annyiszor, hogy nekem is voltak ilyen sztorja, mint neked, de letettem a táskát, és hallottam, hogy koppant, és így az biztos, hogy betört vagy összetört, semmi baja. De már eleve lenyúzott állapotba vettem, minden buzi nyomkodta, meg karcos volt, meg mit tudom én, és ez is jó benne például, hogy amikor veszel egy vadi új kocsit, mert van rá pénzed, összegyűjtetted, megvetted, vagy behitelezed, az még jobb, és elmész egy plázába, parkolóházba, megállsz, és majd fasz fej lehúzza. És ha már elve leszel egy kicsit szakadtabb kocsit, én például a Svátot még annól úgy vettem, hogy a négy sarkából három le volt nyúzva, egy hetes volt nálam a kocsi, menjünk a Dórival a Podmanickin, és belém baszodott balról egy terrautó, és lehúzta a negyedik sarkát, és utána, de igazából nem izgultam, mert a három már úgyis meg volt húzva, és a negyedik. Tudni kell, hogy mi az, amit a haszon miért tartunk, meg mi az, amit hobbiból tartunk, tehát nem kell mindenek csillivének lennie. Persze annyira ne essünk át a túloldalára a lónak, mint amennyire a szingvizori barátom szokta, akinek a dolgait sajnos nem mesélhetem el, pedig az kitenne egy pár adást. Már hallottunk róla. Igen, de szerintem most csináljuk azt, hogy bejátszunk egy Linkin Parkot, aztán jövünk még vissza. Még azt is tudom, hogy mit játszunk be, Linkin Parktól a Fame című számot. Igen, az a Meteora című albumon volt, és én azt a számot nagyon szeretem, az nekem nagyon kedves. Én egy időben, ezt mondjuk úgy képzeljétek el, hogy ilyen 8-9-10 éve, én nagyon szerettem arra googolni. Mindig. Én erre edzek rendesen, rendszeresen. Én erre kifejezetten googolni szoktam. Ha mindegy, Faint, Linkin Park. Kérdeztem most az Imitit, hogy nem akar jönni teljesítményt urázni vasárnap reggel 6-kor, és azt mondja, hogy úgy tettem fel a kérdést, mintha tudnám a választ, de hát persze tudtam. Bocs, hogy megint zabálok, de nem ettem már 2 óta, és most ettem a Bunnyektől vásároltam ilyen szállított marhahúst, amúgy kurva jó, és ha már így szóba hoztam... Várjál, azt nem tudják a hallgatók, hogy most 7:30 van. Ja, akkor jó, akkor most 7:30 és 2 óta nem ettem. Meg volt egy ilyen maratoni Mászlóbicsős megbeszélésünk a szájtekbe, ott nem volt lehetőségem, és ott azt hiszem 17:50-kor hívtam a Bunnyt, hogy ugye úgy volt, hogy 5-kor kezdjük a rádiót, hanem most tudok elindulni. Megvártunk külsőkön. És megvártak, mert nagyon sok voltak, mert a Linkin Parkban én érdekelt vagyok, nagyon szempontból nagyon szeretem őket, és hát ugye a mostani aktualitás miatt kénytelenek voltak rávárni. Na mindegy, visszatérve a szállított marhahús, akkor csinálok neked egy kis reklámot. Az összes fitmarkerből lehet kapni, több fajtát is, de ez, amit most rágogatok, ez kurva jó. Ugye a szájtekben mi is árulunk egy Redline márkájút, ez meg ez a huson.hu-t egy kicsit ilyen puhább. Rohadtul drága, amit 1000 forint egy ilyen zacskó, de én például a moziban mindig ezt viszek magammal, ott mondjuk Red Line-os ugye a boltból, és három ilyet szoktam megenni, három ilyen 25 g-os zacskót, meg egy ilyen proteinbar chipset, és rohadtul el vagyok vele. Szóval én meg azt mondja, hogy ő szerint ez drága, és hogy hülyeség. Akkor én most nem mesélem el, hogy ilyen nagy 30 dekás milkát szoktam vinni a moziba. Fitness. Köszönöm, hogy nem mesélted el. Na, hát kéne leveleket olvasnunk, mert a Hurka mondja, hogy még beszélgessünk Rinky Parkról, de már megbeszéltünk szerintem rohadtul mindent. Meg az a Hurka azt mondta, hogy besézzük az öngyilkosságot, amit szerintem tényleg kivesézni, a Rinky Parkról nagyon szívesen beszélnék. De leveleket viszont kell olvasnunk, mert... Hát, ha lesz Rinky Parkos levél. Ha valami filmes dolgot is akartam nektek mondani, hogy már beszéltünk filmről? Pókember. Pókember, arról nem... Ha az filmet lehet tekinteni. Hát ezt mindenképpen filmnek lehet tekinteni. Igazából arról is akartam mondani valamit, de már elfelejtettem. Tízes skálán, Halogen a tízes, a Marvel, vagy általában a szuperhősös filmeknél. Szerintem a Logent meg a Pókembert azt nem lehet egy skálán tenni. Jó, annyiból, hogy szuperhős. De nem lehet, mert tök más a hangvétel az egésznek. Tehát a Logan az egy nagyon felnőtt film. Akkor mondjuk az összes ilyen szuperhősös figyelme vélem, mondjuk egy tízes skála Pókember, ez a Pókember számodra hányas? Hát a fene tudja, én szerintem adok neki egy 8-ast. Basz, olyan sokat? Hát azt nem tudom. Nem volt ez olyan jó. Egy hasból. De nekem tetszett, igazából én... És a Wolverine meg nem tetszett, mert elmész talán. De az szar is volt, nem már, az egy szar film volt. Ez alapvetően egy jó film volt egyrészt, másrészt én hagyományosan utálom a hülye gyerek Pókembert, tehát ez nekem már akkor se tetszett, amikor én hülye gyerek voltam. De ezt a gyereket valahogy nem tudom utálni, pedig szeretném, és nem megy. Mostanában nem a gyerekkel volt a baj. Ezzel a kis csajjal, amit ott leműveltek, meg ez az ultra szerencsétlenkedés. Ez nem jó azt közvetíteni, hogy legyél lúzer. Tehát meg szerencsétlen, meg ne tudjál beszélni két szót egy másik emberre azért a lukon alatta. Jó, nem mintha ilyen a nagy csajozógép vagy. Amikor nem merték, mint ott megszólni. Nem, ez arról szól igazából. Minden gyerek ilyen nyomi. Amíg fiatal, én is az voltam, én nem is áll. Az voltam, de pont azért is voltam az, mert akkor is voltak ilyen seggfejfilmek, és elhittem, hogy ezt kell csinálni. Nem, hogy... De nem ezt kell csinálni, de pont ez a lényeg benne, hogy látod, hogy egyébként mindenki ilyen, csak aztán utána majd valamit csinál magával. Csak az a kérdés, hogy miért menjünk moziba azért, hogy nyomikat lássunk. Ugye ez ebben a paradox. 16 éves játszik. 15? Én mondjuk... 15 éves szuperhős, de érted? Igen. Igen, tehát ez mindent értek. Tehát egy 15 éves gyerek alkalmatlan szuperhősnek, tehát innentől kezdve az egész egy baromság. Az is volt a szerepe szerint. Egyébként kétféle ember van, az egyik olyan, akinek mindegy, a másik meg olyan, mint amilyen én vagyok, hogy nekem nem mindegy, hogy ki a szereplő egy filmben, mert ha nem tudok vele azonosulni, akkor nem érdekel az egész. Tehát ilyen hülye gyerek filmeket például azért nem szeretek megnézni, mert nem tudok a főhőssel azonosulni sem ennyire. Sem. Egyébként erről a szuperhős dologról így beszélgettem egy barátommal nem régen, aki Batman gyűjt, én meg Pókember gyűjtök. Nem, igazából a Batmanről egy dolgot kell elmondani. A Batman az mindig egy felnőtt ember, tehát legalább 30 éves, de inkább idősebb, milliárdos, mentálisan tökéletes, fizikailag tökéletes, mindenhez ért, és mindenben a legjobb. Ez a Batman. Na, ezzel nem tudsz azonosulni, ugyanis ilyen ember nincs, de hírből sincs. Batman-nel nem lehet azonosulni. Csak annak van humora. Én simán azonosulok vele. Csak az van, hogy a nem lenne egy gumimaszkos hülye. Tehát ez itt a probléma. Láttad a Batman Begins című számot? A filmet? Simán igen, de az megint olyan, nekem az meg egy kicsit illúzióromboló volt. De például én annak idején simán Arnolddal a kommandó balromos futam. Szívesen lelőttem volna én is mindenki. De ennek meg volt a miértje, hiszen egy jelképen nem lehet csak úgy elpusztani. Ugye elmondja a Christian Bale is a filmbe. És ez tök jól megmagyarázza, hogy miért gumimaszkos gyökér. Azt is. De mindegy, még arra azt akartam elmondani, hogy a Pókember az viszont nyomi. A Pókember az egy hülye gyerek, akinek nincs pénze. De ez pénze, nem igaz. Abban a szempontból nem igaz, hogy tehát ennyire nem volt nyom. Hát én emlékszem az újságokra, még a rajzra is emlékszem. Hát én ugye gyűjtöttem a Pókembert, mármint a képregény. De várjál, az 40 vagy 50 éven keresztül futott, és azok már későbbiek voltak, amik Magyarországon megjelentek, az már 80-as évek, 60-as években indult a karakter. Eredetileg és egy tínédzser. És ez volt a Pókember? Ez a szerencsétlen? Ilyesmi, igen. Jézusom. Hát az kellett egy idő. Mindegy, ő egy gyerek, aki fiatal, akinek nincs pénze, akinek nincsen nője, próbál csajozni, próbál költözködni ide-oda, valami, van valami családja. Az a helyzet, hogy a pókember az te vagy, vagy én vagyok, az bárki. A pókember az mindenki, mert mindenki olyan, mindenkinek ugyanolyan problémái vannak, és a pókemberrel ezért lehet azonosulni, mert nyomi, mert mind nyomik vagyunk. Ezt ne vegyétek komolyan, Hurka csak viccelt, és nem akkor, gondolta komolyan. Ha nyomi vagy, akkor várj a csodára, hogy megcsíp a pók és pókember leszel. Ezzel is hangzik a filmben, konkrétan. Igen? Amikor a barátja mondja kis kövér gyerek, tudod. Ja, igen. Hogy ő nagyon szíves, hogy becsípeti magát egy ilyen fókkal, hogy milyen izé jó lenne. Nem, de hát ez nyilván butaság. És kicsit gyúrna, és akkor nem lenne ilyen nyomik. Nem, ez butaság, de ugye nem arról van szó, hogy a pókcsípés oldja meg a problémáit. A pókember az hagyományosan arról szól, hogy a pókcsípéstől még több problémája lesz, és még több szart vesz a nyakába, és még többet szív, és igazából ettől még nyomorultabb lesz, de közben megteszi azt, amit helyesnek gondol, mindig. Ez benne a trükk, és ettől tudsz tanulni valamit a pókembertől. Na mindegy. Hát én azt hiszem, hogy Hurganak sikerült idealizálni a pókember gondolatát. Én nem látom így, én inkább úgy látom, hogy egy 15 éves gyerek az ne uráljon ma. Én nekem a vasembernek a hozzáállása tetszett egyébként, hogy kussolnia kellett volna még egy pár évi, meg gyúrnia, meg nem tudom. De hát nem vagyunk egyformák, míg a Logannél összejött ez a dolog itt most nem annyira. Hát, pont akartam mondani, hogy hagyjuk is a pókembert a picsába, olvasunk inkább levelet végre. Olvasunk levelet. Na akkor olvasunk egy levelet. Hát ezt valami római nevű ember küldte nekünk. Cornelius. Nem. Proximal Humerus. Sziasztok! A köszönés illemszabályval kapcsolatban szeretném kikérni a véleményeteket, mivel ért ezzel kapcsolatban egy kellemetlen élmény. Na most ez a témába vág, mert ugye múltkor beszéltünk a motoros balfaszokról. Akkor itt voltam. Igen. Azután lehet, hogy az volt. Kettővel előtte volt, nem ja. Tudom. Mindegy. Az egyik szomszédunk minden júliusban ünnepli a születésnapját lent a közös udvaron, egy bográcsozás keretei között. Ennek a fószernak van egy nem tudom milyen 65 év körüli rokona, aki az utcánk végén lakik, és az egyszerűség kedvéért hívjuk Jóskának. A szomszédunk Jóskát is meghívja minden évben a születésnapra, és én jóformán csak ekkor évente egyszer érintkezem vele. Ezt leszámítva, amikor az utcánkban véletlenül összefutunk egy köszönés erejéig, ami mint most kiderült, nem megy zöggenőmentesen. Alt a buli, megérkezik Jóska a feleségével, mennek körbe lekezelni és puszítadni, majd amikor velem fog kezet, ott mindenki előtt megjegyzést tesz, hogy én miért nem tudok neki köszönni az utcán. Nem felhangon mondta, de nem is halkította le a hangját, biztos meghallották páram. Félrevonultunk és állítólag egyszer hónapokkal ezelőtt nem köszöntem neki, ami nem jellemző rám, szóval csak úgy lehetett, hogy én nem vettem őt észre. Vagy pont a képen besütött a nap, vagy csak simán átsikott felett a tekintetem, és nem ismertem meg hirtelen. Egy olyan random emberkéről van szó, akit évente egyszer látok, és akkor sem nagyon dumálunk. Meg is mondtam neki, hogy valószínűleg nem észleltem őt. Fél óra múlva kajáláshoz készülünk, előtte a szokásos kocintás, majd ment a GPS egészségedre, amikor velem kocint, ott mindenki számára jól hallhatóan belök nekem egy ilyet, na, veled is kocintok, még ha nem is tudsz nekem köszönni az utcán, de mindegy, már megbeszéltük. Na most szerintem ez kurva nagy taposság volt tőle, de higgadtan elmondtam neki megint, hogy biztos nem vette észre. És mit kellene tennem, hogy észrevegyél? Tegyek valami színes tollat a fejemre? De jó szöveg ez. Például úgy, hogy rám köszön, és akkor én is kapcsolok és visszaköszönök. Én azért nem köszöntem, mert figyelmetlen voltam, de ő engem látott és mégsem köszönt. Az én időmben azt tanították nekem, hogy mindenkinek köszönjek, mert nem tudhatom, ki az apám. Szerencsére nekem nincs ilyen problémám, hogy ne tudjam, ki az apám, szívesen mondtam volna ezt, de helyette azt mondtam, hogy akkor ezek szerint én nem tartozom mindenki közé. Anyám közbe szól, nem úgy van az, a fiatalabbnak kell ráköszönni az idősebbre, mintha fogyatékosok lennének, és nem értenék meg, hogy nem vettem észre. Szerintem nevetséges, hogy valaki ezen képes így befusztrálódni, ráadásul mindezt úgy nehezményezi, hogy ő sem volt képes köszönni. Nem számít, hogy ki az idősebb, ha meglátunk egy ismerőst, ráköszönünk, meg eleve ki ő nekem, hogy mint valami kis király elvárja, hogy előre köszönjek neki. Ő hozza fel az illemet, úgyhogy mások előtt tiszteletlenül beszólogat? Vannak más öregek is, akik nem ilyen pökhendiek, és velük is előfordult már, hogy ők köszöntek először. Persze lehet, hogy rosszul látom, mert nem vagyok pártatlan az ügyben, ezért szeretném kérni a véleményeteket. Na, ez egy érdekes dolog, de most hogy hívják, aki írta a levelet? Nem tudom. Ami római nevű srác. Római neve van, szerintem nem írta meg nekünk, úgyhogy mindegy. Neki, aki írta a levelet. Szerintem felismeri magát a levélről. A lényeg az, hogy ő is túldramatizálja. Egy kicsit igen. Tehát teljesen, tehát nem csak az öreg, aki neki állítólag nem köszönt, nem csak ő van besérülve ezen, hanem ő meg besérült azon, hogy az öreg besérült ezen. Tehát igen, besérültünk azon, hogy ő besérült. Igen. Szóval mondok egy szituációt. Biztos előfordult veletek az, hogy mondjuk nem vagy az edzőteremben, ott szerintem tipikus, és ugye találkozol valakivel, kezet fogsz a minden, és oda mész hozzá, és mondod neki, hogy és, hát de már, ma már találkoztunk, mert már elfelejtetted, és már köszöntél neki aznap. Na, ugyanilyen kurva könnyű elfelejteni, nem köszönni valakinek, mert egyszerűen nem veszed észre, figyelmetlen, vagy ez is egy figyelmetlenség, hogy találkoztam bele 5 perccel ezelőtt, aztán most megint oda megyek neki köszönni. Tehát ez bármi lehet, hogy valaki nem veszi észre a másikat, akármi, nem feltétlenül kell arra szállni egy UFO rajnak, hogy kitakarja a képet, de nagyon könnyen lehet egy ilyen szituáció, hogy még akkor is, hogy nyitva van a szemed, és pont arra néz. De vagy bambulva, megszólalt a telefon, bármi, tehát hirtelen nem ismerted fel, bármi lehet. Tehát ezen dramatizálni, ez egy über fasság, most, hogy ezt ütötte ezt a dolgot, mint Kloki, a láttorlőt, az öreg, az egy dolog, de ennek jelentőséget tulajdonítani, hát magából csinált. Egyébként a srác attól függetlenül, hogy én is azt gondolom, hogy levél hosszából, vagy a levél hosszát tekintve, hogy egy kicsit ő is túltolta ezt a dolgot. Most már csak abban a dologban is, hogy ilyen hosszan ecseteltem, ezt elég lehet, hogy figyelj, nem köszöntem rá az öregre, ezt fölhozta kétszer, kicsit elbaszta a hangulatomat, szerintetek mi lett volna a helyes? Pont. De a sztori létező, olyannyira, hogy a Csúha Jancsinak is volt a napokban egy ilyen valami Facebookos megmozdulás, hogy valaki ráírt privátot, hogy most nagyon csalódtam benned, mert ott voltam a siófoki plázson ekkor és ekkor, rád köszöntem, és nem köszöntél vissza. És akkor a Jancsi visszaírt neki, hogy de hát nem is voltam akkor a plázson. De hát, hogy ez ekkor meg akkor volt meg, ja jó, akkor mégis ott volt, tehát figyelj, sorry, biztos, hogy itt el voltam foglalva, ilyenkor akkor gyere oda, hogy Jancsikám, szia, kezdet fogunk, és akkor minden nem lesz, hidd el, hogy nem nagy képűség. Ugye például velünk kapcsolatban, egy TeamSite tagokkal kapcsolatban, az is félő, hogyha mondjuk én elkövetek egy ilyen hibát, amit mondjuk a srác elkövetett az öreggel szemben, akkor meg leszek szó, hogy a Bodó Imi már kurva nagyképű, mert mit tudom én, nem tud visszaköszönni. Most a mi helyzetünkben, amikor nem tudom hány embert ismerünk elvileg, hát gyakorlatilag meg fogalmunk sincsen, hogy ki kicsoda, egyszerűen ennyi embert nem lett. Igen, de van olyan, amikor például ismerősömről volt szó, most nem nevezem nevén a dolgot, nem az a sztori, amit előbb elmondtam, egy másik sztori, ami egyébként a Muscle Beach-en történt, és ültem harmad magammal egy étterembe, ennek az illetőnek háttal. És én nem tudtam, hogy ott van, mert hátul nincs is szemem. És ment, diskuráltunk, beszélgettünk, kajáltunk, stb. Tehát gyakorlatilag eltöltöttem 3 méterre az illetőtől egy egész órát, ugyanabban az étterem, vagy egy kilős rész volt, úgyhogy nem köszöntem neki, de még egyszer hangsúlyozom, nem tudtam, hogy ott van. És másnap találkoztam ezzel az illetővel, aki ráadásul nem is az én korosztályom, és idősebb, de nem annyival, mint, de ők nagyon jóba vagyunk, kifejezetten jóba vagyunk ezzel az emberrel. És akkor így felhozta, hogy Imikém, hát tegnapi nap egy étterembe kajáltunk, azt sem tudtam, hogy hol kajáltam az előtt, hogy gondolkozott, hogy tegnap, aha, eleve a Muscle Beach, ez egy annyira ilyen pörgős rendezvény, hát hogy igazából... Tessék? Ez egy intenzív dolog nekünk. Igen, és így, tényleg én ha azt sem tudom megmondani, hogy... Hol áll a fejed. Igen, és akkor így gondolkoztam, hogy hú, hát figyelj, ne haragudj, tegnap, de tényleg biztos, hogy én volt, biztos, hogy ott volt a Dóri, meg a, nem tudom, a Békefibrigel, stb. És akkor megmondom őszintén, nem is voltam biztos, hogy ez most így jól van, és a Dúlitól kérdeztem meg utólag, hogy figyelj már, talán hol kajáltunk, és ez az ember ott tényleg ott ült mögöttem. Igen, ott ült. Hát miért nem szóltál? Hát mert nem gondolt, hogy nekem kell szólni, ott egy ismerősöd. De jó, mondom végül is, oké. A lényeg, amit ebből az egészből ki akarok hámozni, hogy ha ilyen sztori van, egy ismerősre ráköszönsz, és ő nem köszön vissza, vagy csak simán nézed, várod, hogy ő köszönjön, és nem köszön, akkor oda kell, ha ez olyan fontos várod, neked... Miért várod, hogy ő köszönjön? Hát igen, vagy hogy visszaköszönjön, mondjuk rám köszönsz, mondjuk megyek le, szóval szia Bani, és el vagy varázsolva, és mész tovább. Ha nekem annyira fontos ez a dolog, akkor utána fogok ott helyben, mert Bani, nem ismersz? Jó, bazeg, mi ne haragudj. Vagy akkor rád, hogy egyébként itt is itt találkoztunk, el voltál bambulva. Lávisz Facebookon, mit? igen. De ez ennyi, tehát küldök, a másik meg, hogy a mi nem köszön, várom, hogy ő köszönjön, de azon köszönjél. Igen. Na most is akkor itt egy másik téma kapcsolódik be a dologba, ugye megérintette az illető korát, és tényleg sajnos... Egy nagyon lényeges dolgot mondta, de még mielőtt rátérsz, hogy mert ugye szerintem belemegyünk itt abba, hogy kinek kell köszönni, meg mikor. Igen, meghatom. Igen, ezt akartam. És ugye ezt akarod mondani, de hát egy dolgot azért tisztázunk itt le ebbe a sztoriba, háttal álló embernek kurva nem kell köszönni. De szemben állónak se. Pont, amit írtad, hogy írtad a srác, hogy a szemébe süt a nap. Én nagyon sokszor el vagyok gondolkodva, nem vagyok ott agyban. Igen, az a lényeg, nem is úgy értem, hogy neked, Tehát ha neked valakit látsz és háttal áll, neked nem igen. Én, mint az etikett szakértőtök, ezt így elmondom. Egyébként fogalmam sincs, hogy ez így van-e. Mondjuk bármilyen etikettben vagy, de én azt mondom, hogy, én azt mondom, hogy nem kell köszönnöd háttal embernek, aki téged nem lát. Ha akarsz interakcióba kerülni, akkor oda mész, megkerül, és köszönsz neki szemben. És szerintem az sem illik, ha háttal áll az az illető, és én ráköszönök úgy, hogy neki fordulgatnia kell, akkor megkerülöm szépen, hogy oda megyek hozzá. Ez nem illik? Lehet. Nem tudom, hogy nem illik-e. Ó, nem kell, nem vagyok képbe. De nem olyan embernek, hogy jól láthatóan téged nem lát, annak nem kell köszönni. De neki sem, meg nekem se. Neki sem, meg neked se. Ha te akarsz neki köszönni, akkor tedd magad láthatóvá. Pontosan. Ilyen rohadt egyszerű. Visszatérve arra, hogy a csá, tehát ez, hogy ilyenekkel poénkodik, hogy színes tollakat kell a fejemre tenni, ez is egy frusztrált ember, persze, aki az a fog, hogy kiköszön neki, meg ki nem. De lehet egyébként, hogy poénkodott csak aztán a srác. Hát kétszer nem poénkodik. Szerintem hát, a srác is túltolta, de kétszer-háromszor nem poénkodik, főleg nem úgy, hogy mások előtt jól hallhatóan, stb. Tehát itt én arra gondolok, hogy mivel az illető idős... Viszont nem kellett volna ráleagálni egyébként. Lehet, hogy ez a srác fiatal, nem kellett volna igen. Erre a dologra, és háromszor elmagyarázni, hogy ugyanaz. Na jó, de tényleg, hogyha belegondolsz most egy társaságba, ahol ezek szerint nagy a korkülönbség, valaki többször felhozza nekem jól hallhatóan, hogy tulajdonképpen én bunkó vagyok, vagy nem tudok köszönni, akkor én is megvédem magam. Tehát mi azt, nem kell elválasztani? Tudod, mit mondok? Egy ilyen bunkónak, aki elmondta egyszer, annak nem kell megvédeni. De nem is neki, mert a többiek esetleg nem hallták. De hozzáteszem, tehát ugye egy társaságban most az, hogy a srác jól reagált, vagy nem jól reagált, az is mindegy. Tehát nem kell tökéletesen reagálni. Tehát semmi para nincs itt. Tehát itt a semmiről beszélgetünk egy kicsit. És egyébként mondok valamit, tehát ez tipikusan az a helyzet, amire nem tudsz jól reagálni. Ugyanis ez a csóka nyilván nem akarta megérteni, amit mondasz neki, azért hozta fel még egyszer, vagy talán még harmadszor is, vagy csak kétszer, mindegy. Azért hozta fel újra, mert nem akarta felfogni, hogy mit akarsz, akarta mutatni a többi embernek ott a társaságban, hogy az ő fasza az nagy. És ennyi. Szerintem viccel kell ütni az egészet. Pofán baszod. És megtaposod az arcát. Na itt van te. Na mindegy, vicceset akartam mondani. A lényeg az, hogy szerintem viccel kell ütni. Tehát, hogyha frusztrált emberrel találkozol, aki ilyen hülyeségeken fennakad, akkor, és tehát ilyenkor nem neki szólt. Tehát nagyon sokan ember például elővesznek azért, hogy én miért reagálok rá minden gyökeret, aki rám ír a Facebookon. Volt egy ilyen félhites sztori, emlékeztek, hogy a fórumon, hogy kinek reagál, kinek nem. Én például nagyon sokszor, például ezen a Linkin Parkos sztorin is, amikor ugye egy viszonylag jó ismerősöm elkezdte méltatni Chester Bennington-t, hogy ez szarházi drogos, és hogy nem kár érte, blablabla, akkor megvédtem, de tudtam a írásom pillanatában, hogy ő neki ez úgysem fog eljutni a tudatáig, és ezt azért csináltam, hogy ha más hasonló véleményem van, csak nem mondta ki, akkor azt meggyőzöm. Tehát én amikor írok valami reakciót egy gyökérnek, sosem neki címezem, azt mindig egy közönségnek. Ez egyfajta ilyen bodói mispecialitás. Tehát az edző válaszolban elküldött hülyék, azok nem azoknak a válasz nem nekik szólt, hanem a többieknek. A többi gyökérnek, aki fel akart tenni egy kérdést, nem aki szórakoztat hát őket. A normális ilyen, akkor tudjanak miért röhögni. Igen, azokon én is szoktam néha, mondjuk, nem mindegy, hogy igen. De egyébként visszatérve, hogy kellett volna reagálni, ebben a helyzetben a sásznak volt igaza, de poénnal el kellett volna ütni mind a kétszer, mind a háromszor, mind az ötször. Persze. Figyelj, gyere, igyunk egy sört, és akkor meghívlak, hogy valami poént kellett volna neki mondani. Simán, tollakat tegyek a fejembe, ez egy jó ötlet. Igen. Sőt, kéne egy duda, és akkor ha látsz, és nem vesz, igen, csak a korra való tekintete nem szabad megsértődni, mert ez az öregebb csáv az önérzetes volt, és ha ezt így elnyomta volna, akkor tehát oldani kell a feszültséget, az a lényeg, és nem tudom, hogy esetleg ott folyt-e alkohol, nyilván akkor van fasz is, ahogy ívott, hogy egyre jobban fontos volt neki ez a dolog, ezt folyosan oldani kell. Viszont a másik nagyon fontos dolog, hogy kinek kell köszönni, kinek nem kell. Az etiket nyilván úgy kívánná meg, hogy az illem, hogy az idősebbre kell ráköszönni, kivéve, ha nem vetted észre. Tehát, hogyha az idősebbnek ez olyan baromi fontos, akkor tegye magát láthatóvá, vagy jelezzen, vagy integessen. Van nagyon sokszor olyan például, hogy néz velem szembe egy ismerősöm. Tehát konkrétan majdnem, hogy rám néz, és intek neki, üveges tekintet. Akkor már ilyeneket csinálok, tehát integetek, össze-vissza ugrálok, hogyha nekem fontos, hogy észrevegyen. A edzőteremben, amit ugye mondtál... Ez nagyon fontos-e? Hát, ha én azt a személyt olyan fontosnak tehát tartom, akkor igen. Ha nem akarok vele beszélni semmit éppen most, mert sietek és látom, hát, és nem vesz észre, akkor most kurva nem erőködök, hogy észrevegyen, megköszönjön, mert bazd meg. De mondjuk, ha mi ketten összefutnánk Vietnámba, és láttam, hogy ott állsz, akkor mindent megtennék, hogy vegyél de észre. De mi biztos, hogy beszélgetünk. Jó, de ha mondjuk ez így nincs lebeszélve, és mondjuk éppen olyan el vagy foglalva, én akkor is kiharcolnám azt a kis figyelmet, hogy vedd észre, hogy de mi biztos, hogy beszélgetünk. De jó, oké, de érted, mindent szíroztam, hogy most egy különleges eset van. Az meg, hogy kinek kell köszönni, meg kinek nem kell köszönni, lehet, hogy az illemnek megvan az ide vonatkozó paragrafusa, csak éppen azt ki a faszt érdekel, mert az nem életszerű. Megvan az illemnek az ide vonatkozó paragrafusa, ha már így mondtad, de jobbat én sem tudok mondani erre, de te ki nem szarja le, igen. A lényeg. Az természetesen a fiatalabb köszön az idősnek, ez nem kérdés. De menjen már a picsába az az idősebb ember, akinek egy fiatal jön szembe, és ki nem tud köszönni be az meg, és megvárja, hogy ráköszönjön, és meg van sértődve. Meg aki, hát aki emberek vagyunk, hát kurvára köszönhet. Fiatal taknyosnak kit érdekel a köszönése? Na, én már öreg az, vagyok, 65 éves, én az. Már túl vagyok a felém, vagy a hát ez az egyik, meg a másik, hogy nyugodtan köszönhetek, nem törik le a kis ujjam ettől, hogy köszönök, nem esik le a gyűrű, köszönhet nyugodtan egy idősebb ember is, semmi baj nincs ezzel. Igen. Tehát egyébként ugye mi is már abban a helyzetben vagyunk, hogy nagyon sokan magáznak, meg minden. És volt például, de ja. Igen, a kurvára idegesít engem is, mert ez egy fasz szokás, de az a lényeg, hogy ha egy fiatalabbal találkozok, kurvára bírok neki köszönni, és nem fogom megvárni, hogy ő köszönjön először. De biztos, hogy én is elfelejtek néha köszönni, mert valamiért, mert nem oda figyelek. Hát vagyis van nagy az arc. Hát igen, igen, ez a lényeg. De van ilyen, hogy... a BMW-val, azt elmész. Pontosan, kidobom a pajszert, aztán ennyi, tehát ezt nem kellett az egészet dramatizálni. Tény, hogy megvan adva, hogy kinek köszönünk, de nem kell úgy csinálni a köszönést, két dolgot nem kell csinálni, elvárni, hogy a másik köszönjön először, ettől behányok, ettől a stílustól, a másik, hogy nem kell úgy csinálni ezzel a köszönés dolggal, mintha ez fájna. Meg bármi múlna rajta. Főleg, ahogy kivettem a sztoriból. De vannak olyanok is, akinek fáj, tehát ez, mondjuk ez egy szinglizoli sztori, csak most nem a szokásos, hogy görbevázas motor vett, mert hülye volt, csak 63-szor mondtam el neki, hogy ne vegye meg. Tehát nem az ilyenekről beszélek, hanem olyanokról, amikor ő egy autókereskedőként ott ül az irodában, és jönnek be a parasztok, és olyan, mint a fájna az embernek, hogy köszönni kell. Tehát ilyenek majd is vannak. Majd a szinglizolynak fáj? Vagy nem, a ügyfélnek. Hát igen, arra is tudunk mesélni. Csak ugye én nem azért ülök ott, hogy nem tanár legyek. Tehát amikor bejön az ember a boltba, mert az, hogy külföldiek nem köszönnek, azt konstans kijelenthetem. Vagy nem, az konstans mindig így történik, ezt kijelenthetem. Ez azért van, mert zavarban van, és nem tudja, a külföldiek? Igen. Igen. Jó, oké, de rossz, ezért mondtam, hogy... Csak a nyelvi kérdés az annyira elválaszt minket ebben, hogy ő nem tudja, hogy hogy köszönjön, mert főleg, ha nem angol anyanyelvű, ja, jó, akkor neki ez egy idegen szituáció lesz, hogy neki valamilyen nyelven neki köszönni kell, esetleg, hogy te beszélsz angolul, hogy mi van. Oké, de direkt úgy kezdte a mondatot, hogy nem is látszom, bejövök, ennyi. Oké, de ezért kezdtem úgy a mondatot, hogy és nem külföldiekről van szó. Tehát ez egy külön sztori, hogy ők nem, soha. Ja, hogy én nem. Úgy értettem, hogy külföldiekről nem. Van szó. Ezt csak úgy megemlítettem, ja, hogy azt már megszoktam. De amikor bejön valaki, és magyar, és még esküszöm, nem azt mondom, hogy értelmes, de nem ez a nagyon degenerált gyökér, látom, hogy néz. És akkor igazából ezekhez mindig angolul szólok, mert azt feltételezem, hogy külföldi. Hello, can I help you? Csak nézem proteineknek, hogy mennyiben kerül, mit tudom én. És akkor így nem lenne, hogy figyelj már, és anyád nem tanított meg köszönni. Na, lányom, nem, most nem... fordítsunk. Tehát az Arena Plázában, a boltba, bejön abba a boltba, ami egy ilyen nagyon jól áttekintető, ami kicsi, valami. 30 négyzetméter, és egyedül és vagyok. Bejön bent a büdös gyökér oda úgy, és hogy megáll nem tud velem annyi szemben. Pontosan. De nem, tehát az egy dolog, ha elmegy nézelődni, és mondjuk én valakikkel foglalkozom. Nem biztos, hogy meg akar zavarni. Egyedül vagyok az üzletbe, az üzlet kicsi, egy pult van, én amögött áll, és én mindig fölállok. Tehát én vagyok az az eladó, mert ez egy elvárás a SciTech részéről, hogy a boltba ülsz, és belép a vásárló, fölállsz, alap, köszönsz, persze. Miben segíthetek. És ezt én megcsinálom. Akkor is, ha én vagyok a tulaj, akkor is, hogyha én vagyok az egyik elvileg legjobb eladó, én ezt mindig megcsinálom. Tehát megtörténik a belépés, fölállok. És hogyha nem, mivel én azt gondolom, hogy annak kell köszönni, aki belép az üzletbe, nyilván nem mérem stoppere, most melyikünk miért, és akkor köszönni kéne, ha ő nem, de ha nem köszönni így azonnal, de rám néz, akkor azt hiszem, hogy akkor viszont angolul kell megszólalnom. És már reflexből angolul szólalok meg, hát jó, és akkor mondja, hogy csak izé nézelődik. Akkor bennem majd kioktatom, hogy figyelj már, és belépsz valahova, és nem köszönsz. Hát mi a fad, de nem mondom, mert nem ezért vagyok. Persze, felesleges. Érdekes dolog ez, mert ugye Szingri Zoli, mint autókereskedő, ezt a sztorit elmesélhetem. Ő bunkózik. Nem. Ja, ő, az nem az. De mondtál nem. Ilyeneket. Nem, hogy valaki... én mondtam nekik, hogy nem kell kinyolni a seggét az embereknek annyira, amennyire ők csinálják, és valami legmaságot föl lehet venni, ezen nyugodtan, mert a legtöbb kereskedő ezt csinálja. De ő például, Szigli Zoliban az az érdekes, hogy ő nekem egy olyan haverom, aki fordítva gondolkozik, de mindenbe, nem tudom, hogy a picsába csinálja, és tehát nem lát dolgokat át. Nem tud a másik fejével gondolkozni, és ő például kurvára ki van akadva azon, hogy bazdmeg bejön a bunkó telepre, és be se jön az irodába, hanem rögtön elmegy autót nézegetni, és nem is köszön meg semmi. Vagy ha kint állok, bejön, és nem köszön. És akkor én mondom neki, hogy figyelj, egy kicsit gondold át a szituációt. 99 telep közül, vagy 100 telep közül 99-ben senki le se szarja, nem is köszönnek neki. Egy. Akkor mi a fasz köszönjesen? Honnan tudja, hogy ki a Szigli Zoli? A másik, hogy te ott állsz, honnan tudod? Honnan tudja ő, hogy te ki vagy? Lehet, hogy te egy másik ügyfél vagy. Te vagy az üveges, bazd meg. Ja. Akármi, tehát miért igen, már nálunk egyértelmű a szerep, én vagyok a pult végén, így van, szájtekes pólóban. Na, nála viszont nem. Ja. A másik, hogy amikor az autót vesz egy ügyfél, ő elmegy 120 kibaszott kereskedésbe, ő nem fog mindenhova egyesével bekopogni, hogy jó napot kívánok, jöttem megnézni, nem tudom mit, ő nem akar ezzel időt megnézi, húzni. Mi újság, ő megnézi, mi újság, ha tetszik az autó, akkor bemegy az irodába. Tehát ez totál fordítva van, és ő totál ki van akadva, hogy milyen bunkók, de nem. Nem, itt ez a normális. Hát igen. Igen. Az, hogy aztán az irodába úgy jön be a gyökér, hogy a szendvicset majszolja a bazmeg, és nem köszön, és utána bemutatkozik, hogy ő ügyvéd, ilyen is volt. Hát, igen, ebből látszik, hogy a hivatás az nem mindig tükrözi az embernek az illemét, meg a személyiségét. De arra még ki akartam tényleg, ti mind gondoltok arról, mert itt felmerült, hogy az nem kérdés, hogy egy idősnek átadom a helyem a buszon, egy terhesnek átadom a helyet a buszon. De önmagában a kor, mondjuk egy 30 és egy 60 éves ember között, az mindenképp tiszteletre méltó. Mert az, hogy bizonyos kultúrákban ez így van, az nem kérdés. Az időseknek mindig volt szavuk, nyomatékuk, súlyuk, stb. De ebben az esetben például szerintem ez a 65 éves faszi leszerepelt. Azt a tiszteletet, amit a korával kellett... Az nem jár. Tiszteletet azt ki kell érdemelni. Igen. Tehát egyfajta az emberekben kell, hogy legyen egyfajta tisztelet és alázat a többiek irányába, de egy vén hülyében mit tisztelsz? Egyfőleg olyan, aki ilyen autókat mások. Tehát azért viselkedjen előtt. Úgy, hogy neked tisztelni kelljen, vagy reflexzerűen az. Mert elvileg egy példakép az, hogy elért 65 évet, de hát én nem akarok olyan lenni, hogy 65 éves koromban azzal foglalkozzak, hogy kiköszönnek, ki nem. Igen, hát tehát akkor magyarul elvesztette a tiszteletét, és innentől lesz. Jut eszembe, van egy másik levelünk, ami baromi fontos, mert egy útmérnöktől kaptuk. Hoppá. Kettőt is kaptunk. Na most, ezek elég hosszúak, igazából elég szárazak is. Nem akarom őket felolvasni, egyébként köszönjük a leveleket, mert jók voltak, mindenképpen informatívak, meg kaptunk mindenféle rajzokat is, meg mindenfélét arról, hogy kell kinéznie az útnak. Ja, a csatorna fedelekről van szó, ugye a Báninak ez volt a problémája, hogy valahogy mindig az út közepén, jobbról, balról mindig belemész, úgyse tudod kikerülni, meghalsz. És ugye így felvilágosítottak minket, hogy ez nagyon szigorú előírások szerint készül, és egyszerűen muszáj ott futni a csatornának, mert nem elég szélesek az utak, hogy lehessen másnak csinálni. Akkor ebben az esetben senki sem hibázott? De. Hibázik? Dehogy nem. De emlékszel egyébként, hogy mik voltak a levélnek a tartalma? Mert én valamennyire emlékszem. Tehát a tömör lényeg, amit meg kell érteni, mert ugye mi felkítettünk itt több kérdést is, konkrétan az egyik kérdés, hogy mi a faszér az úton mennek a csatornák, vagy az út alatt, és tényleg képes egy csatornát ásni az út alá, és tényleg. De erre nagyon egyszerű válasz volt valamelyik levélben, legalábbis abban, amiket mint az épületek láttam. Alatt? Így van. Más. Tehát nyilván nem lehet az épületek alá tenni a csatornát, csak ezzel az a bibi, hogy ez az Izabella utcában teljesen reális dolog, de egy olyan helyen, ahol mondjuk van zöld sáv, meg park, meg minden, ahol ott a föld alá lehetne túrni, ott meg nem így van, ott ugyanúgy ott van a csatorna az út alatt. Tehát lehetne ez a variány, de tény, hogy ezzel nem lehet vitatkozni, ez abszolút nem lehet ezzel vitatkozni, és egyébként a járda alatt mennek az elektromos vezetékek, és a csatornából ráadásul többféle van. Nem is az, hogy szennyvíz csatorna, hanem külön esővízgyűjtő csatorna is van. Ez a kettő nem mehet egybe, na ezért van egy kibaszott csatorna az utak alatt, de ezt totál be kell csatornázni, és ezért szívunk mi a futóművel, és akkor ugye erre konkrétan emlékszem, hogy írta az egyik srác, aki nekünk ezt... Két különböző útmérnök is írt? Én úgy veszem, hogy a húrka szavaiból, de én az egyiket olvastam, ő konkrétan leírta azt, hogy nem szabadna a csatorna fedélnek ilyen állapotban lennie. Tehát azt úgy kéne megcsinálni az utat, csak hát ugye effektíve kilopják az anyagot, hogy a csatorna fetél az ne verjen be a futóműbe, ezt így kéne megcsinálni. de hát mivel nem jól csinálnak meg, technológiailag, meg anyag sincs benne, ezért megsüllyednek a csatornafedelek, hozzáteszem, tehát én számtalan... Vagy az úgy süllyednek körülötte. Igen, számtalan olyan úton voltam már, amit akkor fejeztek be éppen, de már a csatornafedél már baszkott a futóművemet. Tehát szerintem nem mondok ezzel újat senkinek. Tegyük hozzá, hogy a Hulka azt hitte, hogy megúszta, hogy ezt nem veszük észre, ez volt a negyedik bűfie. Hoppá! A hallgatók nem hallanak semmit, hanem hazudtok, de te abban jöttem, hallod, de hogy gyakorlatilag odahájtak alapot. De abban is hazudik. Nem, én nem figyeltem oda, ez olyan, mint a köszönés. Egyébként tényleg nem vettem észre. Az, hogy negyedik, az se? Egyet se. Jó, lehet, hogy az ötödik vagy a harmadik, de jelentős. Nem, egyet se vettem észre, de hát ezen nem lepődünk meg, mert a Hurka azért köztudomásra a gundorító állat. Tehát ezen így van. Na visszatérve a csatornára. Bocsánat, csak annyit szeretnék kérni a kedves hallgatóktól, hogy a Hurkának ne küldjenek szénsavas üdítőit. Tehát a műsorfogyasztás a cég. Hogy egy külön majd az utak alatt még egy csatorna lesz a Hurkának, egy befogó és fingó csatorna. És akkor még jobban szétveri a futóművet. Szóval az a lényeg, hogy ami nagyon durva, amit írt erről, hogy igazából hát egyrészt normálisan kéne megcsinálni, másrészt egy útpálya élettartama kapaszkodj 5-10 év kellene, hogy legyen. Az igen. Tehát 5-10 évente fel kéne, hogy újtsanak minden útpályát. De ezt nem lehet megcsinálni, nem tudom, de... valahogy máshogy 50 évre vagy. Hát igen. Mert amúgy én behányok ettől a budapesti forgalomtól. Tehát, hogy föl volt túrva 2 vagy 3 évig, vagy hát 2 évig minimum a Hungária körút, és akkor amint annak vége, akkor ami más van, és mindig van valami szar, amiért lehet szívni. De akkor ezek szerint ez normális? És akkor csinálnak egy bicikli versenyt esetleg. Ja, hétvégén? Persze, tehát ez nagy fasz. Meg lezárogatjuk a hidat a hülye turistáknak, meg ez a... Hú, a bringások van a másik faj, ami teljesen... Ez pedig én magam is bringázom, de amikor van bicikli út, Marina part, tudod, persze, van bicikli persze, út. Persze. De hát hol megy a bringás paraszt? Hát az úton, a autó lábban úton. Lábban ja, hát az sötétben, tehát az a reflektorom, hogy kivilágít egy izét. Na mindegy, szóval megvan a technológia háttere, hogy miért vannak a csatornák az utak alatt, és tényleg ott vannak, ez a lényeg, hogy ezt nem álmodtuk, tényleg ott vannak. Csak mondom, ez is nagyon jó magyarázatokat kaptunk erre, ami érthető is. Csak ez engem annyira nem vigasztal. Megmondom, majd ezt külön fogom figyelni, hogy hol fogok olyat látni, hogy ilyen fasz a zöld mező az út szélén, és mégis az úton megy a csatorna. De szerintem... De ilyen már... olyan nagyon sok helyen nincs. Hát azért általában az út szélén házak vannak. Nem, belvárosban csak. Ja, belvárosban én is télek, nekem csak ez a világom. Az én mátrixom az ide van elprogramozva. Akkor csak a belvárosban van olyan, ahol tényleg nincsen semmi felület, mert ott tényleg ott nem lehet hova tenni. Út, járda, ház, kész. De maradjunk annyi, hogy igazából, ha van is ilyen előjárás, akkor is rendesen meg kell csinálni. Nem csak az út, nem csak a csatornafedeleket, hanem az egész lehet utat. Lehet össze van a kartelezve az autógyártókkal, meg a futómű alkatrészgyártókkal. De egyébként már semmi nem lepődnék meg. Tehát az, hogy rendszeresen lebuknak gyárak, most az autó gyárak, de akár a telefonosok is, ugye pont az almások lebuktak azzal, hogy direkt úgy csinálják a frissítéseket a szoftverekbe, hogy az előző hardware-nál nem bírja el. Pedig már 3 évvel ezelőtt is olyan hardware volt a kis szaros tegyéméleti telefonokba, hogy pár évvel ezelőtt a számítógépek nem tudtak ilyen számítási teljesítményt, és az autóknál is rendszeresen az, hogy melyik alkatrész, tehát ki lehet számítani mérnöki pontossággal, hogy melyik alkatrész hányja össze magát x kilométer után, és itt tovább. És ez egyértelműen, én mindig azon csodálkoztam, hogyha ha egy cég, mondjuk akár a rendőrség érdekelt abban, hogy én közlekedési vétséget kövessek el, mert akkor pénz folyik be, vagy akármilyen cég érdekelt abban, hogy akárkit megbüntessen, vagy abból bevétele számozik, hát ki az a hülye, aki ezt nem ragadná meg? Érted? Tehát én mindig ezen akadok ki. Embereknek vizet adnak el balatokban, és megveszik. Hát, igen, én most is vettem tőletek. Fél liter, oké, de ez megint az a helyzet, hogy most más nem, megoldás. Igen. De az emberek ezt hazaviszik a Tesco-ból, ott az, van, az amikor a csapból folyik, és hazacipeli. Láttam egy zsírparasztot, az nagyon jó volt. Sopronban voltam forgatni. Azt hittem a Volt Fesztiválon, hogy fénykünk parra. Nem, benzinkuton vártam egy srácot, és... bejött egy E-osztályos merci, még a nem a legújabb, hanem az azelőtt, és kiszállt bele egy számomra nagyon szimpatikus, sörhasú, tetovált, kopasz, napszemcsis buzeráns, a kis fehér tangapapucsában is beklaffogott a kútra. klatty, így bekapfogott az út. Kizett, ma reggel is még fehér tangapapucs volt rajtam. Az nagyon jó. Ez nem vicc. Én nem hordanék ilyet a helyedbe, de te tudod. És kijött a kezében klatty-klatty egy fél literes rizzel. Ezért lejött a kútra, bazd meg, egy fél literes rizért. És benyitott az autót, és így ment külön. Az nagyon jó. Mert ugye V8-as volt. Igen. Lejött V8-assal fél liter vízért a benzinkutat. Két rongyére. Na mondom, vizet. Mondom a környezetvédő kurva anyádat, bazdmeg. És ezt nem értik az emberek, hogy ezért van, ezért vagyunk katasztrofális helyzetben. Mert fél liter vizet olyan műanyagba teszünk, ami még mérgez is minket, és ennek a legyártása mennyi környezetszennyezést okoz, és ráadásul egy olyan üvegbe tesszük, ami nem bomlik le utána, és csak szemét képződik belőle. Ez agyrém. És hát mindez ja. Pénzért. Igen, igen. Na, még térjünk vissza egy kicsit a csatornákhoz, mert van egy dolog, amit nem mondtál el, de szerintem elég fontos. Ugye egyrészt azt mondtad, hogy 5-10 év az élettartam egy útnak. A Tini Ninja teknősök ott laknak. Ja. Igen, ők is ott laknak egyébként, bár szerintem a magyar csatornákban nem nagyon férnek el, mert ilyen dagadtak, de nem baj. Izmosak. Hát izmosak a sok pizzától, amit esznek, full diétás. Na. Az én kutyáim rohadt izmosak, kivéve a két dog, mert az dagadt mind a kettő. Egyébként ugye ezt tudod, hogy 3 mopszunk van már. Nem, de hát a bizalmatlan mopsz, az kurvára utál minket szerintem mai napig. Meglát, elfut. Szóval van még egy olyan nagyon fontos szempont az utaknál, hogy a csatorna fedelekre külön oda kellene figyelni, ugyanis az a helyzet, hogy az akár még az út élettartamának a lejárta előtt meg tud akár süllyedni. És abban az esetben előjön az, amit... Ezt nem hiszem el. De meg tud süllyedni, mert úgy alakul az anyag, meg a tököm, nem értek hozzá. A lényeg az, hogy megsüllyed. Viszont alapvetően az útépítőknek arra elméletileg szerződése van, hogy ezt karban tartsák. És vannak erre nagyon ügyes kis gyűrűk, amikkel alágyűrűzik, és akkor itt tartja az útnak a szintjét, vagy legfeljebb néhány milliméter eltérés van. Na most ezt Magyarországon a kutya nem csinálja meg. Úgyhogy ezért is van az, hogy mindig tönkre megy a futómű, meg mindenki megvan. Tartok, hogyha mi erre most csinálnánk egy vállalkozást, nem nőnénél meg belőle. A kutya nem rendelné meg ezt a szolgáltatást. Há nem, hát. Kivéve, hogyha ismersz sok embert önkormányzatoknál, akkor esetleg. Mészáros Lőnc a havarom. Van esély? Igen? Van. Figyelj, csináljuk. Ú, egy nagyon jó sztori van levélben, ez jó, hogy eszébe jutott a hurkának, mondjuk én már láttam, de ugye nekem ott volt a haverom a hambai PG a Summer Gym-en, vagy valami, és pont arról elmélkedtem, hogy én értem, hogy az emberek ezt a zenét szeretik, de mi a fasznak kell zajongást szervezni egy olyan rendezvényre, ahol mi dolgoznánk, és amiért nem tudunk normálisan forgatni, stb. És ugye nekem nem volt annyira ez az egész műsorvezetés szimpatikus, különösen az ilyen kezdődik a gyúrás a Skytech gyúróterembe, vagy valami, nem így mondta, hogy kezdődik a testépítés a Skytech gyúróterembe. Lehet, hogy a Skytech-et kibírtam mondani, nem tudom. Ez nekem nem nagyon szimpi, ez a dilettáns vagyok hozzá, de próbálom a nyelvet felvenni dolog, ez nekem nem jön be. De az a lényeg, hogy valaki azért azt említette, hogy a hambai PJ milyen jól le van fogyva. Lehet, hogy én voltam. Lehet, hogy te voltál. Na, ezzel kapcsolatban kap. Mondjuk ez a információ engem, hogy a hambai PG most nincs lefogyva, vagy levonja, az annyira engem kurvára nem izgat, de azért ezzel kapcsolatban kaptunk egy levelet. Ádámtól még hozzá. Ezt meg tudunk főzni a masakbicsen. Mi ez? Mondd el nekünk. Lekúrt csirke már. Ez jó hangzik. Ízzel, úgy vagy gyorsan megvan, ez nagyon faszán diétás, és elég egyszerű. Jó. Na igen, szóval olvasd. Szóval Ádám küldte nekünk ezt a levelet. Azt írja, hogy sziasztok, a múltkori adásban pár szóval talán épp Imi megemlékezett a Scitech Muscle Gym műsorvezetőjének, most már Muscle Gym 1000 neve van ennek, szerintem egyszer le kéne tisztázni. Hombai PG-nek az emberfeletti fogyásáról. Azt azért hozzá kell tenni, hogy PG annó sehogy nem volt képes leadni a kilóit, pedig tornázott a Schubert család szinte minden felelhető tagjával. Így aztán a hazai celebek közül elsőként úgynevezett gyomor bypass műtéten esett át, ami tulajdonképpen annyiból áll, hogy eltávolítják a gyomor alsó részét, a felső rész pedig közvetlen kapcsolatba kerül a vékony bélvel. Jó étvágyat, Imi! Ez egy visszafordíthatatlan fogyókúrás műtét, ahogy nevezni szokták. Ezt követően emberünk ledobott, vagy úgy 60-70 kilót, pár vagonnyi pénzzel beszállt egy budapesti röplabdapályába a női, vajon miért, röplabdacsapatok atya és atyáskodója, és természetesen egy időben a fitness hazai nagykövetének is elnevezte magát a rádió műsoriban. Így megy ez a napság. Ez a második rész? komolynak írja, én nem tudom, mert nem hallgatom a rádió műsorait. Mindegy, őt amúgy számos hazai celeb is követte, legemlékezetesebb még Tóth Vera énekesnő, aki szintúj most már vagy egy éve túl van a műtéten, és látványosan folyik le róla minden. Lehet, hogy a smink is. Hozzáteszem, ez még nem garancia arra, hogy jobban is néznek ki a műtéteknek köszönhetően, vagy hogy egyből kaszanova vagy cicababa lesz az adott delikvensből. Az pedig, hogy az egészségükre mennyivel jobb hatással van a szétszabdalt gyomor, mint a plusz kilók, döntse el mindenki maga. Hát ez az Ádám, ez egy geci, maradjunk annyiban. Én egyébként nem tudtam, hogy Honvai PJ-nek van rádió műsora, de hát az érdeklődésem az egy kicsit korlátozott. Ez irányban a Tóth Vera az valami megasztár, ugye? Én pontosan tudom, azt hiszem, hogy a Tóth Vera az, akit nagyon fényeznek, hogy milyen jól néz ki az ilyen bulvárfoslapokban állandó. De hogy fényezik dagat? De. Ja, hogy most? Igen, most. Ja, de várjál, van egy Tóth Vera, meg van egy másik, amely... Ja, és akkor most melyikről volt szó? A Hurka az ötödik büfögését hajtotta végre. Tóth Vera volt szó? Imi hazudik, Tóth Vera. Akkor most nem tudom, hogy mi van. De azt nem tudom, hogy Tóth Vera. Aztán a Tóth Vera. Mivel tudjátok róla, hogy én imádom az ilyen hülye műsorokat, és az összeset láttam, az X-Faktorban mindenképpen, a Megasztárban is láttam párat. A Tóth Gabi a Tóth Verának egyébként a kis húga. Mind a kettő szerintem tényleg nagyon tehetséges énekes. Az, hogy milyen, mondjuk a Tóth Gabiról tudnék inkább, mint emberről nyilatkozni, de nem azért, mert ismerem, hanem azért azokból a megnyilvánulásokból, amit a tévén keresztül közvetít, hányadék. A Verával nincs semmi baj, egy nagyon kövér kislány, vagy nő, akinek elképesztően jó hangja van, nagyon pontos, nagyon fasza. Egyébként ilyen műtétje volt a Győzikének is. Ez a gyomor bypass. Nem hiszem. Képem is van, ahogy ott berajzolgatják. Nem hiszem el. És egyébként ezt a fajta műtétet Magyarországon először az a doki csinálta, egy másik doki ismerősömmel karöltve, aki meg engem műtött, de nekem nem volt ilyen műtét, nekem ugye a sima vakbél, ők a Péterfi utcai kórházba ezt a gyomor bypass műtétet kitalálták, először volt a gyomor gyűrű, és utána tényleg, amikor el is távolítják. Egyébként nem tudom, ez az egészségre nézze milyen hatással, mert például, hogyha mondjuk én rohadtul dagadt vagyok, és nem vagyok képes kevesebb kalóriát bevinni, mint amit ezt mondjuk szégyen, nem tegyük, hogy így van, és én így lefogyok, akkor utána meg tudok izmosodni vajon? Nem. Vagy nem lesz elég kapacitás a gyomronak ahhoz a mennyiségű. De egyébként ez azért vicc, mert én is pár hónapja iszonyú fosul néztem ki, be voltam hízva, de én akkor tudatosan, talán hogy mondtam is neked, csináltam ezt a ketogén diétát, zsírhányados, meg fehérje, nem tudom, meséltem szerintem, mondtad, hogy jó nagy hülyeség, de így élveztem egyébként, mert szalonát ettem töpörtyűvel, és kifejezetten jó volt, csak a fogyókúrának az lett a célja, hogy behíztam 130 kilót, és ez tényleg ez a zsírmalac kinézet, van is a fotóm, és az a baj, hogy igazából ilyen kunstok nem nagyon vannak, most eszem fél kiló csirkét két részletbe, meg egy negyed kilót még vacsorára, de van, amikor az marha, vagy van, amikor az lazad, de összesen 3-4 kiló ilyen húsféleséget eszem, 100 gram rizst, meg 100 gram vitargót. És 120, mit tudom én, 3 vagyok most, és 130-ról indultam. Tehát ez ilyen... Nem egy nagy dolog, de munkanélkül nincs semmi. Egyébként igen. Amúgy szerintem jobban néznek ki, írt a hallgató, hogy nem lesznek cicovák, ez igaz, de jobban néz, mindenki jobban néz ki mínusz 70 kilóval, persze, csak nem tudom, hogy a jövőre nézve esetleg ez tehát kivágunk, de mondjuk egyébként azt is figyelembe kell venni. Igen, lehet ez lelkileg, hogy most hazudok mindenkinek. De nem hazudnak, mindig elmondja. Mi elmondják, hogy ez történt? Hát a Győzike nem mondta el, mondjuk, de... Nem, biztos elmondta. Meg őnek is zsilleszívása is volt, meg ilyen hájeltávolítás, meg mit tudom én, de egyébként a lényeg az, hogy ezeknél az embereknél már olyan nem gyomortágulat, mert ez egy betegség, de olyan űrméretre megnövekszik a gyomruk, hogy azt nem tudom, hogy ilyenkor nagyon kicsire vágják össze, vagy egy normális méretűvé. Mert és nem tudom, hogy most van egy jelentősége, vagy hogy mennyire egészségtelen, de hát ez valóban egy átverés, de hát azért a fitness ipar lehet vannak. Ennek egészségügyi értelme egy ilyen műtétnek, de általában nem az. Csak az a baj, amikor valaki ezt megcsinálja, és utána ezért kérdeztem közben, hogy ez most komoly, hogy kijelent, hogy a fitness nagykövete. Persze, hát ez az, amit mondok, ugye... hogy ezt lelkileg hogy dolgozza fel magában, hogy ezt így behazudja mindenkinek, hogy fitness, meg lófasz. Aha. Közben meg tudja belőle. Érződik rajta, hogy amikor beszél erről az egészről, akkor nincs hozzá köszönő viszont, tehát semmilyen szinten. Például én a sportolókat mindig is tiszteltem, azokat tekintem a sportolóknak, akik nem testépítők, és úgy elpicsázott engem egy judós srác, most a legutóbbi ilyen fitmánia forgatáson, mint a szar, ugye az volt a lényeg, hogy 20 perc alatt ki tud többet tekerni szobakerékpár, és az a durva, hogy én erre készültem, tehát már hónap, másfél hónapja elkezdtem bringázni, és konkrétan erre 20 perces számra is ilyen időfutam formában készültem, és sikerült a verseny napján a legrosszabb eredményt összehoznom, egészségedre ez most bánni volt, a legrosszabb eredményt összehoznom, ahhoz képest, amiért a legelső edzésem, tehát 11,7 km volt a legelső edzésem, 11,65 a versenyem, és amúgy 13,6-okat is csináltam, és a lényeg, hogy ezeket a srácokat, tehát odaült mellém egy judó srác, aki mondta is, hogy ő sose bringázott, mondtam is neki, hogy poémol elmondjam, hogy hol kell bekapcsolni, mit kell tekerni, én ülőszobakerékpáron volt a történet, de az a szív, az a lélek, amivel ez a srác küzdött, én már éreztem, hogy ebből nem lesz túlos tészta nekem vacsorára az asztalon. Elvert, mint a szart, úgyhogy én nekem van bringás múltam, neki nincs, jó, én mit tudom, 123-5 kiló voltam akkor, ő meg mondjuk egy ilyen maximum 80, de az a lényeg, hogy na ő sportoló, neki van teljesítmény, ő mondhatná, hogy a fitness nagykövete, vagy mondhatná azt is, hogy a bringa nagykövete, mert ott egy teljesítményt adott le. Most nem azért, hogy engem elvert, hanem azért ott volt olyan, hogy 48 km per órával tekert. Nekem a max sebességem 43 volt, úgyhogy én azért egy tapasztalt bringásnak számítok bizonyos körökbe. És az, hogy egy gyomorgyűrűs ember elmondja magára, nagyon remélem, hogy ez fals információ, de hát ha így van, akkor az szívás. De nem lepődünk meg. Hát én ismerek gyomorgyűrűs embert, aki elmondta, hogy ő lesz a men's buzik bajnok. Ez volt a említett díszhuszár. Igen. Na, mi van még? Mert tök jó levelek vannak. Igen, Péter írt nekünk egy levelet Németországból, a valóságról. Azt írja, hogy gratulálok a műsorhoz, nagyon jó. Ezt a részt nem hagyjuk le, mert ez fontos nekünk. Teherautósofőrként a hosszú utakon ezt tart ébren a legtöbbször. Régebben a Total Car égéstér volt ez, de most már nekem egyre jobban nem tetszik sem az égéstér, sem maga a Total Car. Németországban élek immáron 5 éve, és nagyon elegem van abból, ami itt van, meg abból, amit az emberek hisznek Németországról. Röviden és tömören itt sem jobb, sőt, szerintem sok szempontból sokkal szarabb élni, mint Magyarországon. Münchenben élek, ami az egyik legerősebb húzóváros, amiből én csak azt tapasztalom, hogy a 20 négyzetméteres lakásom rezsivel együtt 950 euró havonta, és ha nem vállalkozó lennék, és nem lenne másodállásom, akkor a fizetésem körülbelül 1400 vagy 1600 euró lenne. De persze, amint ezt otthon elmesélem, mindenki elmondja, hogy jaj, de hülye vagy, hát a szembeszomszéd kiment 2 hónapra is 5000 eurót keresett, és nem is dolgozott, meg a Sanyinak a fia is hazajött villantani a BMW-vel. Ja igen, csak azt épp elfelejtette mondani, hogy hatod magával lakik egy pincében, és szart eszik vízzel minden nap, mert a törlesztő részlet és biztosítás után már tankolni sem nagyon maradt pénze. Sohasem lesz esélyem sem arra, hogy egy lakást vegyek magamnak, mivel egy egyszobás, kb. 25 négyzetméteres lakás olyan 200 ezer euró. Ezt most minden túlzás nélkül mondom. Ne legyen senkinek sem tévhite, ha külföldre jön. Persze lehet jobban keresni, de sajnos a költségek el is viszik. Tudom, most én leszek a leghülyébb sokak szerint, mert hát én biztos valamit elbaszok, de sajnos én csak realistán látom a helyzetet. Sokan azt hiszik, hogy attól lesznek boldogok, hogy drága tárgyak veszik őket körül, pedig szerintem egy akármilyen drága autó, inkább csak egy időzített bomba. Erről beszéltünk már sokat. Például, ha beszalik valami, akkor egy pár hónapig milyen jó lesz koplalni, hogy újra működjön. Tehát ezúton mindenkit eltanácsolnék a majd kimegyek Németbe és megmutatom ötletektől, mert én is alig várom, hogy végre itt mindent lezárjak, cég, stb. És visszaköltözzek, hogy ne napi 12 órát kelljen dolgoznom az effektív létminimumért. Köszönöm, hogy elolvassátok a levelemet, és további sok sikert kívánok a rádióhoz, tévéhez. Hát, ugye, itt egy olyan srácról beszélünk, aki külföldön él, és én szoktam erről beszélni, hogy külföldön sem kolbászból van a kerítés, és én ezt azért tudom, mert én is éltem külföldön, meg próbálkoztam vele. Hát nekem az első utam, amikor megpróbáltam külföldre emigrálni és kint dolgozni, az 1993-ban volt. Akkor te végül szigorúan ez egy migráns vagy. Igen, és akkor sem volt már kolbászból a kerítés, hogy finom legyek. Mondjuk jó, hát nem értettem semmihez, meg semmi képzettségem nem volt meg. Most ezt elhiszem, hogy egy IT menő, IT mérnök az lehet, hogy annak úgy jó lesz, de attól függ, hogy kinek mi a jó, ki mit lát az életből. Van, akinek az a jó, hogy észre se veszi, hogy mekkora egy szar, ahol lakik, mert azt látja, hogy hú, kapok fizetést, és akkor de jó, el tudok menni a McDonald's-ba, mert nem tudok elmenni itthon a McDonald's-ba, nem tudom. Tehát kinek mi tetszik, ugye ma az emberek a Facebookon élik a világukat, aztán azon kívül nem sok szar érdekli őket, és ilyen hozzáállással lehet, hogy mindenhol jó külföldön, de én ezt a levelet ezt így realistának látom, és tényleg az van, hogy nem árt ezt megfontolni, mert a mai állítólag ilyen fejlődések szerint a mai fiatalok fele külföldre akar menni, de azt hiszi, hogy az jó lesz, és kurvára nem így van. Én szerintem azt érdemes végig gondolni, hogy ugye ez az 5000 eurós fizetés, ugye első nekifutása az zéró képzettség, ez nyilván fasság. Tehát ilyen nincsen. A másik dolgot meg kell gondolni, hogyha Magyarországon nem bírtál ami normális egzisztenciát összehozni, akkor külföldön se lesz jobb. Több pénzt fogsz keresni, de sokkal többbe kerül az életed is. Tehát igazából az, hogy én most kimegyek Angliába, és ott dolgozok egy McDonald's-ba, és majd abból összerakom itthon a házat, meg az egzisztenciát, a családot, a kocsit, tehát arra kurva kicsi az esély. Szerintem a megoldás az, hogy tanuljunk, mert az viszont sajnos igaz, hogy például egy magyar orvosnál, egy magyar országról kiutazott orvos külföldön viszont tényleg sokkal jobban keresel. Nagy is egyébként a kereslet, tehát mindenképpen szükséges valamilyen olyan képzettség, ami ma divatos, vagy kelendő, vagy jól keres, ami már egyébként itthon is jól tudnál keresni, de külföldön még jobban keresel, és itt jön be az a kép, amit szerintem nagyon sokan kihagynak a képletből, ugye a honvágy. Meg hogy az érzések, a barátok, a rokonság, a család. Tehát amikor te kimész külföldre egyedül, akkor te ott tényleg tök egyedül leszel. Lesz a munka, meg a munkán kívüli időszak, ami sok esetben sokaknak munkával telik szintén, és lehet, hogy többet keresel, esetleg félre is tudsz valamennyi pénzt tenni. Tehát nem mindenkire igaz, de nagyon sok ember, akivel én beszéltem, aki külföldön dolgozott vagy dolgozik, mindenkinek nagyon erős honvágya van, és egyfajta depresszív hangulat lesz idő után úrrá rajtuk, és azért ezt meg kell gondolni, nem mindenki alkalmas, például a hajón dolgozás, az tipikusan ilyen. Van egy óceánjáró, keresse egy csomó pénzt, most a csomó alatt mondjuk 5-600 ezer. Azt tudod milyen munka a hajó, meg ugye általában azok a munkák, amilyek keresik az embereket külföldön, effektíve képesítés nélkül, mint mondtam, biztos, hogy van jó. Tehát ha Magyarországon kurva nagyon menő voltál, mert nagyon jó programozó vagy, akkor lehet, hogy ez működni fog külföldön, és minden oké lesz. De az ilyen hétköznapi szintű munkákba, hajóra, meg ilyen helyekre, szezonális embereket keresnek inkább, ami azt jelenti, hogy egy ilyen ciklusban tudsz ott dolgozni, legalábbis ők ezt várják tőled, aztán majd lecserélnek egy másikra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, és én például voltam, nagyon elit munkahelyen volt, például egy éttermi mosogató voltam, egy holland étteremben például, tehát ez a látástól vakulásig típusú meló. Volt ja. Neked már ilyen meló? Hát dolgoztam McDonald's-ba, Burger King-be. Ja, nem is feltétlenül de... az, mert ott azért ott egy munkahelyen van. Nem, ilyen 12 órán. Én dolgoztam ilyeneket, hogy nem is, tehát ott annyi az életed, bazdmeg. Hogy ott én akkor például abban az étteremben, én ott laktam a tetőtérben, és annyi volt az életem, hogy dolgoztam. De mint az állat. És amikor vége lett, hajnalba elmosogattam, eltakarítottam minden szart, akkor mentem aludni, és semmi igen. más nem volt, ennyi. És pontosan ilyen embereket keresnek külföldre, a pingponglabdagyárba, meg a nem tudom hova, akit azért, az külföldit azért hívják ide, hogy olcsó munkaerő legyen, nem kell itt illúziókat kergetni. Olcsó munkaerő legyen, szar melóra, és megpróbálják a legtöbbet kisajtolni. Tehát nem lesz az a dolog Nyugat-Európában, hogy dolgozol ötig, hátradőlsz, nézel a tévét, meg kimész focizni. Nem lesz ez az életmód. Van, ahol ezt meg lehet csinálni, Ausztráliában ott beilleszkedsz, és már jó vagy, és már nem vendégmunkás vagy, hanem Ausztrál, ott ez már működik. De általában itt azt kell felfogni, hogy itt ilyen nagyon sok év kőkemény szívás. És de ezt azért bírni kell. De nem is csak ez. Gondolj abba bele, hogy te most azokról a képesítés nélküli emberekről beszélsz, akik tényleg kimenek a semmire, és valami szarmelót el fognak vállalni. De mi van? De akkor sem biztos, hogy boldogabb leszel, ha mondjuk akár maradjunk a programozós példánál, kimész, mert nem minden a pénz. Tehát kimész, mindent hátrahagysz, itt maradnak a barátaid, az életed. De tegyük fel, hogy megéri. Tehát ha pusztán anyagiak nézünk, mennyi. Csak a kérdés az, hogy pusztán anyagiakat kell nézni, mert te is mondod, hogy ez az életed. És hogyha kimész, és nem kell látástól Mikulásig dolgozni, nem mondjuk dolgozol egy 8-10 órát, ami azért úgy nagyjából megvan, vagy az nagyjából az Magyarország, tehát az viselhető, még tudsz mellett egy kicsit edzeni, egy kicsit mással foglalkozni, de ott távol vagy a családodtól, a barátaidtól, az ismerőseidtől, a szomszédtól. És nem lesznek újak. Hát igen. Igen, vannak, akik beilleszkednek, meg mit tudom én, de szerintem ezt meg kell gondolni. Van, aki erre alkalmas, és tényleg kint új életet tud kezdeni, és ő úgy megy ki, hogy ő le is zárta ami itthon volt, ha egyáltalán volt neki, de azért erre nem mindenki alkalmas, és szerintem tanulópénznek jó, de most nem tudom, hogy te például a holland étterembe, az hiszem, hogy Hollandiában étterembe, vagy valahol voltál. Hollandiában. Hát Hollandiában étterembe. Ha visszacsinálhatnád azt az életednek, azt a szakaszát, akkor megismételnéd. De tanultál ebből valami pozitívumot, vagy úgy, hogy te hogy csinálnál, inkább azt képvisel. Tehát az az élet, ha azt bírtam volna, és nem rúgtak volna ki, akkor szerintem megkattantam volna. Lehet, hogy öngyilkos lehet, de ezt nem lehet bírni. Uh-huh. Ezt nem lehet bírni, és egyébként hajón például ez a dolog van. Nagyon érdekes, hogy ezért külföldön is gyakran klikkesednek a magyarok, tehát keresik egymást. Van, aki meg inkább ugyanvel, hogy inkább csak mindegy, csak a magyarok ne. De hogy hát bele kell gondolni, hogy ez egy más kultúrkör teljesen. És nem fogsz tudni a megasztárról beszélgetni, mert nálunk nincs megasztár. Most mondtam valamit, tehát teljesen máshonnan jön mindenki. Ezért így beilleszkedni ebbe rohadt nehéz. Biztos, hogy van olyan, akinek ez sikerül. Csak arról ábrándozni, hogy ez mindenkinek sikerül, és az tényleg így jó lesz, az nem. Nem. Különösen, hogy tehát a 80-as években brutál jól éltek nyugaton, de ennek vége van. Ja. 80-as években a német 3 hónap melóval vett egy új autót, de ennek rohadtul vége van már. A német az lehet, hogy most is vesz. Nem? Nem, dehogy. De semmiképp sem a német dolgozó magyar fog venni. Nem, az sem, de a német sem. A németeknél is nagyon komoly gond van, nagyon nagy réteg már nem dolgozik egyáltalán, úgy tartja el őket az állam, nem véletlenül keresik ők a vendégmunkásokat, de Németországnak és meg mindenkinek olcsó munkaerő kell. Nem az a lényeg, hogy neked kurva jó fizessenek és te jól élj. Az a lényeg, hogy olcsó munkaerőjük legyen. És ettől illúziókat várni olyan országokban, ahol a Facebookod alapján lecsuknak, vagy megbüntetnek 2000 euróra, mert mit írtál, az nagyon nagy álomvilág. Hát igen. Egy dolgot tennék hozzá, igazából mind a ketten elmondtátok, de azt én szeretném kihangsúlyozni, hogy itt igazából arról volt szó, amikor itt a más kultúrkörről, meg a nem anyagiakról beszéltetek, hogy azon kívül, hogy az ember elmegy a munkájába és dolgozik, azon kívül van neki egy élete, sőt igazából azon kívül van neki élete igazán. Igen, és pont ettől magad, ha kimész. Pontosan ez a trükk, hogy nagyon nehéz normális emberi kapcsolatokat építeni egy teljesen új helyen. Ugyanis, ugye beszéltünk a barátságról. Igen. A barátok azok nagyon sokat jelentenek mindig mindenkinek. Akinek nincs az, hát neki is sokat jelent az, hogy nincs, csak ugye az negatív. Az, hogy te kimész valahova és be tudj illeszkedni, ahhoz kurva nagy mázli kell, mert ahhoz az kell, hogy ott olyan emberekkel találkozzál, lehetőleg többel, mint egyel, akivel összebarátkozol. És ez nagyon sok minden kell, mert ugye amikor kimész, akkor te már egy felnőtt ember vagy. És a felnőtt emberek azok kicsit kevésbé barátkoznak könnyen. Hogyha értitek, hogy mire gondolok, biztos vagyok benne, hogy nyilván már, hogyha a saját országodba felnősz, akkor egy csomó ismerősöd, barátod az még a gyerekkorodból származik. Persze. És akkor van egy múltad. Kint egy senki vagy. És kint kimész, nulláról kezdesz mindent, már felnőttként. És nem lesz magánéleted, és ez fáj talán egy embernek a legjobban. És igazából az abszolút szerencse kérdés, hogy te oda be tudj illeszkedni, és tudjál barátokat szerezni, mert ez nem is azt mondom, hogy eszesnek kell hozzá lenned, vagy jónak kell hozzá lenned, vagy valamit tudnod kell hozzá, szerencse kell, hogy megismerj olyan embereket, akik jók lesznek neked. És akinek te is jó leszel. Én kapcsolatépítő típusú ember vagyok, azt szerintem rohadtul egyértelmű, annak aki ismer. Meg kapcsolat lezáró típusú vagyok a gyökerekkel, de ez nem is a lényeg. De amikor Ausztráliában voltam 15 évvel ezelőtt, semmit nem tudtam kiépíteni. Annyira mások azok az emberek, annyira mások gondolkoznak. Például mi olyanok vagyunk, hogy mi elintézünk mindent. Ezt szoktam mesélni példának, hogy kell egy ügyvéd, tudok ügyvédet. Kell neked egy fényező, autófényező, tudok egy autófényezőt. Nekem kell valami, tudom, hogy kit hívjak fel, és kitől kérdezzem meg. Tehát ilyenek vannak, ez Ausztráliában nem létezik. Ott bemennek az utcáról. Ja. És nincsen ismeretségi körük. De ez hogy lehet? Úgyhogy ők nem voltak erre rászoruló, hogy ügyeskedjenek, mint mi. Ők kijártak az iskolát, megtalálták a munkahelyet, oda tették a hitelkártyát, tessék, kölcs, és mindent megoldva. És valahol ez jó? Mások, persze, tehát kurva nagy kényelemben, ilyen mentális kényelemben élnek, mindent megoldanak helyettük. Mások, az állam róluk gondoskodik, nem úgy van, mint nálunk fordítva. hogy neked ügyeskedned kell, hogy az állam ne szipolyozzon ki, meg ne szivasson meg. Náluk ott az állam gondoskodik róluk, tehát nem kell nekik tudni egy autószerelőt megszerelni. Szerintem nálunk is gondoskodik rólunk az állam, arról gondoskodik, hogy talpra esettek legyünk, és hogy a jég által is megéljünk. És mondom, Ausztráliában semmi, nulla, nem voltak ismerőseim. Hány év voltál ott? Egy. És egy év alatt semmi? Semmi. Egy barát? Semmi. Telefonszáma, semmi. Abszolút semmi. Aha. Hát igen, sokat találó, pedig tényleg az a kommunikatív alkalom. Nem tudom, akkor milyen voltál mondjuk. Én nagyon könnyen jövök össze emberekkel, tehát ezzel abszolút nincsen probléma. Nagyon könnyen szervezek le dolgokat, meg minden, legalábbis nincsen probléma ezzel, ott semmi. Mert halott voltam Ausztráliában. Teljesen. Igen, gondoljatok arra például. És még egy dolog, azt meg hadd fűzzem, miért tovább viccel a gondolatot. Az arab az arabbal, a szíriai szíriaival, és a kínai a kínaival. Olyan szintű klikkesedés volt, akkor ugye ez egy multikulturális társadalom, és nagyon jól láttam én már akkor, hogy ez a multikulturalizmus, ez egy halott ügy, mert nem akar az ausztrállal haverkodni a szíriai. Ő szépen el van külön magába. Tehát ne, totális világon klikkesedés volt. Persze. Elmentem Görögországba, most nem akartam elhinni, hogy 3-4 fajta népcsoport, mondjuk minimum 3 fajta népcsoportot láttam, akiket jól elkülönítve lehetett érzékelni, és ők a saját kis világukba éltek. Volt saját kis telefonboltjuk, mellett a saját kis giroszosuk, és ők nem mentek el egy olyan helyre, ahol nem ők voltak szintén, hanem akkor ott egyiket a kínaiak meg azért ugyanezt csinálják. Persze. Vietnámiak ugyanezt csinálják. Ez a természet az embernek ezt megerőszakolni, ezt a kis társadalmi kísérletet, amit most csinálnak, ezt megcsinálni, ez nagyon veszélyes, meg ártalmas. Egyiket szerintem ez kivitelezhetetlen. Én azt akartam pont mondani, hogy még az is milyen nehéz egy nagyobb társaságban, és nagyobb alatt mondjuk értsünk 20 főt, mondjuk egy team site, nyilván nem véletlenül mondom ezt, vagy egy munkahely például, ahol vannak kollégák, hogy mindenki jó kérje mindenki, és ne legyen feszültség. Hát egyszer, mondjuk számomra ez érthetetlen, de fölfogtam, hogy ez csak számomra érthetetlen, mert úgy tényleg próbálok mindenkivel jóba lenni. Egyetlen egyszer volt az utóbbi 10 évben egy ilyen nagyobb kiabálásom valakivel, azzal valakivel kurva jóba vagyok, újra, mert előtte is jóba voltunk, és nekem számomra érthetetlen az, hogy hogy lett az, hogy egy adott társaságon belül legyen szó sportról, vagy hobbiról, vagy munkáról, hogy lehet az, hogy emberek nem telibe megbeszélik, hogy fél nekem nem tetszik az, hogy böfögsz, vagy nem tudom most miért pont ezt a példát hoztam föl. Ez azért van, mert hazudsz. És gondoljatok be, hogy kimentek külföldre, és ott ez hatványozottan igaz lesz. Tehát az emberekben azért, most lehet az ausztrálokban pont nem, ez kódolva van az, hogy nem is a feszültség, hanem például, amit mondta a gyanakvás talán, hogy felnőtt emberek azok úgy nem nincsenek tisztában. Behúzzak a nyakukat, aztán kész. De rájuk meg, akkor én nem lennék kíváncsi. Tehát ha valaki annyira töketlen, hogy most ez nekem töketlenségnek jön le ez az egész. Tehát nem azért, mert nem tudom bemenni az utcára egy autófényező műhelybe. Én azért szeretem tudni. Nem is azért megyek be, mert olcsóbb a Józsihoz, ha megyek, most mondtam egy hülye példát, hanem tudom, hogy ő megcsinálja. És nem akarom ötször lefértetni a kocsimat, mire jó lesz. Persze lehet, hogy mindenki kurva. Ez olyan dolog, hogy menj el 20 emberre egy motoros túlára, vagy nyaralni. Ja, tudom. Agyfaszt kapsz. Egyébként pont most én például azért nem járok nagy társasággal, sehogy hogy motorozni, meg minden az, hogy az egyik hülye itt akar megállni cigizni, a másik ott, a harmadik ezt akar enni, a negyedik meg szarni kell, hát erre nem kíváncsi. Egyébként pont voltunk, ez a társaság, akikkel járok biciklizni, ők a volt osztálytársaim, és voltunk velük egyszer, úgy sokan összejött, ahol mindenki pont ráért, egy ilyen nyaralás félén, most a Balaton-Almádin voltunk sátrazni, de egy ilyen nagyobb tábor keretein belül, tehát ahova így lehetett jelentkezni, és akkor elmentünk oda, amit tizenvalahányan voltunk, és ott volt tényleg az, ott született meg köztünk ez a menjünk már, csináljuk már, ne szarozzunk már vezényszó, hogy le akartunk menni a strandra mondjuk 11-kor. Tehát ezt így megbeszéltük 11-kor, hogy menjünk le a strandra, 500 méter. 13-an voltuk, vagy 12-en, tehát itt sokan. Nekem még húgyoznom kell, nekem még szarnom, én még nem ettem, én még nem ittam, és akkor mire leértünk a strandra, volt 2 óra, vagy 3 óra, és ez minden nap így ment. Igen. És igazából most jöttünk rá arra, nem volt így kimondom mondjuk, hogy ez az 5-7 fő az, amit még lehet kezelni. Igen. Tehát egy nyaraláson, egy biciklitúra, most 5-en voltunk sajnos csak, mert a 2 ember nem ért rá, és itt most mindent full egyszerre csináltunk. Tehát nem volt kérdés. Tehát mit tudom én, kellett venni ilyen szúnyogírtó baromságot, és akkor így kéne venni. Nem jött rá 5 másodperc, mert finom mondom, akkor elmegyek én. Fültem a bringán, azt 2 perc múlva ott voltam, és menjünk el kajálni. jó, menjünk. És akkor felálltunk mindezetten, és elmentünk kajálni. És ugye az embereknél, tehát egy társaságban mindig lesznek olyanok, akik kicsit szomorúbbak éppen, vagy depresszióznak, meg a vagy... Igolya, meg az ilyen fasza. Igen, és akkor rohadtul nehéz, és ez külföldön basszus, én el sem tudom képzelni. Tehát magyarul mindenki próbálja meg itthon a szerencsét, és hogyha nagyon nem megy, ha nagyon úgy érzi, vagy ha nincsenek barátai, akkor menjen, azt próbálja meg. Pár éve én is azt mondtam mindenkinek, hogy meneküljön, ahova tud, és menjen külföldre, meg azt mondom, hogy hülye voltam, amikor azt mondtam, bár nem láttam, hogy mi lesz. Ebből akkor még nem láttam, de most már látom. És nem azért mondod, mert minden olyan kurva jó lett itthon. Nem. Hanem egyszerűen rájöttél a... De vannak kurva jó dolgok itthon, csak észre kell venni. Hát ja. Nem például jön a Muscle Beach. Ja, pont erre gondoltam. Na, jöjjön az utolsó levél, aztán mennünk kell, mert itt már gáz van. Nincs gáz, itt senki nem fingik. Szóval Sanyi írt nekünk egy levelet. Azt írja, hogy sziasztok! Először is szeretném nektek, főleg Baninak megköszönni, hogy megszületett bennem az az elhatározás, hogy töröljem magam a Facebookról. Régóta ért bennem a dolog, de elévülhetetlen érdemeitek vannak benne. A dolog legérdekesebb része, hogy valójában nem töröltem magam, mert nem lehet. Csupán felfüggeszteni lehet a fiókot, ami annyit jelent, hogy bármikor újra tudom aktiválni, az e-mail címem és a jelszavam megadásával. Ha egyszer a rendszer része vagy, nincs visszaút. Fasz a kis céged a Facebook. Ennyi? Segítek. Basszus, én vártam volna még srác. Hogy hívják a srácot? Segítek, új Sanyi. E-mail cím. Törölni a régit, és akkor megvan. Megmondom őszintén, kicsit csalódtam most Sanyiban. Nem a Sanyiban csalódtam, hanem a levelében. Ugyanis én azt vártam ettől a levéltől, hogy egy nagyon sok kutatás és esettanulmány született már arról, hogy emberek törölték magukat a Facebookról, és ez milyen egyéb pozitívummal járt az életükben. Nem tudom, biztos hallottatok ilyenről, hogy... Ezt Sanyi megírhatná, hogy milyen hát, pozitívummal járt. Hát igen, tehát kedves Sanyi, ez egy nagyon becsületes és szép dolog, jó húzás, de kérlek, hogy írd meg neked az első hetednek az élményeit, az első hónapodnak az élményeit, és majd idővel megírod az első évednek. Sanyi leírja, hogy első nap. Észrevettem, hogy ott a járda mellett van egy ilyen zöldbaszás. Mert hogy nem fogtam a telefont, és láttam a járdát is. És akkor mondják, hogy ez a fű. De nem az, amit elszívunk. Ja. Egyébként szerintem Sanyinál nem lesz semmiféle változás, megmondom miért. Ő azt írja, hogy nagyon régóta gondolkodott rajta, hogy törölje magát. Szerintem ő nem használta egyáltalán semennyire, vagy talán csak annyira, mint én. Figyelj, nem, mert szerintem Sanyiba, bár így vicces, hogy úgy beszélünk Sanyiról, hogy azt se tudjuk, hogy jön a háttérbe, szükségünk lenne Sándorral kapcsolatban olyan információ, hogy miért gondolkozott ezen. Sok a gyökér, vagy nem jutott más értelmes dologra ideje. Tehát, hogy az előzmények is érdekelnének, de főleg az érdekelne, hogy mi volt utána. Letörölte magát, és tehát ahhoz persze tudnunk, hogy milyen gyakran használta. Néha nem véletlenül érdekel ez a dolog engem, mert engem is egy kicsit beszippantott. Bár én voltam az, aki elvileg értelmesen használja. Abszolút. Várjátok, jó hírem van, tudjuk be lehet jelenteni, de hamarosan nem a Facebookra fogok posztolgatni. És ugye van egy nagyon sok olyan témám, ami még csak köszönő viszonyban sincs azzal, amit mondjuk meg elküldök neked, és csinálok egy saját weboldalt. Na végre, na ez egy jó hír. És befejeztem a Facebookos, amit egyébként a Facebookon akarok majd reklámozni, de ez most már lényegtelen. Ugye már maximum erre tudod kihasználni. De egyébként engem ez frankón érdekelne, Sanyi, ez a téma, hogy mi volt az előzmény, mennyit használtad a Facebookot, miért gondolkodtál azon, hogy le akarod magad onnan törölni, és utána írd le az első hetedet, hónapodat. Van még egy másik aspektus is, csak ebben tényleg nem akarok belemenni, mert van. Tehát az egy dologhoz, egy pöcegödör, és egy halom gyökér van meg. Minden, de az, hogy ez egy magáncég, ez egy másik nagyon lényeges dolog. A magáncégnek a szarjára irkálunk, és hagyjuk, hogy egy globális magáncég kihasználjon minket. A droidjai legyünk abban, hogy... De ez messzire vezet, szerintem... Meg erről már hogy beszéltünk. Igen. Elmondtuk ennek a buktatóit, a reklámokat, a keresési előzményeket, hogy miért van az, hogy a Facebookon megszólítanak a reklámok, hát mi a faszért, és egyébként kipróbálta a másik böngészőből is érzékelni. Tehát ha meg van nyitva a Chrome-ba a Facebook, akkor a Mozilla-nál is ugyanazokat a keresési előzményeket találom. Ennél már csak az a vicces, amikor nincs meg nyitva sehol a Facebook. Tehát hogyha te rákeresel bármire a kurva Google-be, akkor utána személyre szóló reklámokat fogsz látni, mert nincs gond, mert legalább nem, mit tudom én, tampon reklámot fogok látni, csak valahol tényleg arról van szó, hogy te mondasz, hogy kihasználnak. És használnak, és szórakoznak velünk, mint a bábokkal. És ebben mi önként belemegyünk és részeszünk be. Na nyomjunk egy kis Linkin Parkot, én meg pisilni fogok. A közben még elmondom azt azért itt a külfölddel kapcsolatban, ami ami az én élményem volt. Én nem is nagyon jártam külföldön. Várjál, mert pisilnom kell, de addig mondjad. Ez a sok szörnyű zaj, ez mind a Bunny volt. Szóval... Szerintem a hurka hazudik. Nem. Én? Nem már. Vigyük már be a mikrofont az így csorgatás. Nem, az elég undorító lenne. Az e-mail is undorító. Mindenki hallotta, nem vágom ki. Szóval... Én vagyok a legundorítóbb, igen? Abszolút. Szóval jártam egyetemre, és ott nekem a tanárok, hát nem tudom, nekem úgy általában véve, nem már nem. Mindegy, szóval, hogy jártam egyetemre, és a tanárok így a hallgatóknak gyakran reklámozták ezt az ötletet, hogy el kell menni külföldre. De ezt egyfajta jó tanácsként? Igen, amolyan jó tanácsként. De nem, azért, semmi hogy kiköltözni, vagy csak, hogy ki kell menni, hogy megnézzük, hogy mi újság. Nem, hanem, hogy költözzél ki, és menjél innen el Magyarországról. Oh. És szerintem ez nem egy jó policy. Éppen azért, amit a Bani is mondott korábban, hogy ez régebben úgy tűnt, hogy jó ötlet lesz, amikor itt lett nekünk Orbán kormányunk, aztán most éppen az Orbán kormány miatt tűnik, úgyhogy tulajdonképpen még a végén jó ötlet lesz itt maradni. És nem is akarok nagyon politizálni ennél jobban, mert már ez is sok volt. Akkor felkonferálhatom a mostani adás utolsó számát? Igen. Tehát akkor... Várjál, írjatok nekünk levelet, főleg Sanyi írjon levelet a bodybuilder@gmail.com e-mail címre is most jelzni. Tehát Linkin Parktól következik az utolsó szám, az Indian címmel, és igazából ezt a kis számot, ezt akkor Chester Bennington emlékére szeretném ajánlani azoknak, akik szeretik. Azért köszönöm Baninak, hogy itt ez a Linkin Park nap ma megvalósult ebben a 4 számban, és azt is köszönöm előre, amit még nem kértem, hogy a következő és a következő adás is Linkin Park lesz, mert össze tudjunk gyűjteni simán 3 albumon ennyi zenét. Köszi, sziasztok! Sziasztok! It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm resigned, it's fine to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know, or wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before, you wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried.